الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. سورة النساء کی دری حصے وی اولی سکی اصلاح درائیت و احکام درائیت یہ بیانول چوش پارسو او دا ټول حقیقت کی رد ظلمنو چو جاہلیت کی وقی دو دی قسم خلق سرایتی مانان دا مظلومان و زنانا او دا سی غما شمان یا بی وقف خلق یا عقل کی کمیو دیز رڈیر ظلمون کی دو اول حکم او چی دی سیمانانو مالو نور کی غیلہ آتو الیتام آموالهم دویم آیت دریم حکم او چی دی سرا انصاف و عادل کوئی پر نکاح کی دریم آیت کی او دریم حکم او چی مہرو نور کی آتو النساء صدقاتهن نحلا لونو ما یاد کی ویلو او سلو رم حکمو چی صفحاو لا مالو نمور کوئے چی نی پوئی کی پہ حفاظت باندی پینزم آیاتو اولا توتو صفحام والکم یا پینزم حکمو صبر کول پاغی سوچ مقرر شوی وما یادو للرجال نصیب ما ترک الوالدانی بیاش بگم حکمو مبصل یولو سمیات کی چری کے رحیسی بیان کری او در نصیب مفروضا وضاحت حکم سب سیلی سورتنا دمیراسی ذکر کرل بیاوام حکمو پنځه سمیات کې چې کوم زنانو نه خیانت وشي هغوی سره سیاست نه کار واخلئ بندي کول داسې یاتین الفاحشة من نسائکم بیا تم حکمو نولس سمیات کې چې زبردستۍ سره زنانه نشي وړی په میراث کې یا ایو الذین آمنو لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرا بیا نهم حکم دو اشتم آیات کی چې د خپلو مشرانو قدر وکړئ هغوی بې عزتي مه کوئ ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء بیا لسم حکم درشتم نه شروع شوی مفصل او محرمات اوشمار اسوار بس دیزر نکاح حرام دے دیزر اے مسئلہ دو نکام ذکر کرا باغی کی قسمنا و تفصیل و وضاحت ہو بے اول سم حکم و یوکم درش کی اذا حرام مال نظام ساتھ ہے یا ایو الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطلی یا ذل سم حکم چو ظلم زیادتی مکوئے دیر شمایات کی من یفعل ذالک عدوانا و ظلمن و صوب نسلی نارا دیار لسم حکم رستو 33 کې او سره چې د وارثانو حق مور کوي چې الله او الله د دې لپاره پیدا کړی په لکل نه الله موالیا هو خپل دوستانو سره هم سو وعده کړی باغی وفا وکړي ایفا بالعهود والذین عقدت ایمانکم فاتو سوال رسحکم ورپسی هر رجال قوامون علی النساء چه اللہ اختیارات دیل ورکڑی دی دو داغید و سبب بیان کرو پین لسم حکم و بیا پین تیس کے چکا دو کور داشور زوک زیاد شی او په بلی طریقی سره دفاع نکی گی نو بیا حکمان من اهلی و حکمان من اهلها مشران کینو اے چی اصلاحو کی صلحو کی او داشور دفع شی شپاڑ سمحو کم آخری 36 کی اگی کی توحید بیان کر چی بدلا دا ٹولو کارون دا پارا ذموار دیں دا عقیده چی راشی اگه کور که بیا جنگ جگڑا شور زگ اختلاف نی دا اخیری حکم اشپار اسم بیان کل چی احکام بیان کرل دا اگه خلق و حال ذکر کرو چی اگه پا دی احکامو که شر فساد کئی دی احکامو سر درعیت اصلاح را دی اگه دا اصلاح وخا ندا نو په دې احکامو کې ډېر نقصانات پیدا کوي نو دا غیر لپاره زواجر شروع شو اکثر په لفظ د علم تر سره چګورته 44 آیاتنا علم تر الذین اوتوا نصیبا من الكتاب یشترون الضلالتا و یریدون ان تضلوا السبیل نوم پریدی او دمال نکار اخلی اگم راکیم گورخا اللہ آلو ام بی آدائیکم دستا سو دین دشمنان دی دانتی او ساتھ اگور ابید آگی عیبونا نور بیانول دا ٹول عیبونا یشترون یریدون او بی اعدائکم یحرفونا یقولون سمعنا و اسوئنا راعنا طعنن فی الدین تا دی یهود اہلی کتاب یو قسم ذکر بولی تر شرک پوری چن اللہ لا یغفر ان یشرک بی بیئی ذکر کل تیو کم پنزوسنا علم ترهل اللذین اوزکونا انفسام گور دخپل زن صفائی کئی بیاور پسی 51 کہ علم ترهل اللذین اوتو نصیبا من الكتاب اللہوی سنگو رہے تی سگو رکنا تاو گور نقصان کی روانے کئی سردین چی اوتو دی اوتو نصیبا من الكتاب دی اتا سر بکی حسدو نا کئی تا باندی دا پیغمبری سود نا دا ویده لائق نا دی دا حصہ ذکر شوا دی 58 آیت پوری 58 نا دا سورت نساء دوی محصہ شروع کئی تب 135 پوری او بدی کے احکام سلطانیہ جداغی تعلق دا زمانی د سربرا سره دی هغه د دې زمواري دا دار چا کار نه دی د رعیت او د پبلک بلکې د امیر او د سلطان کار دی دګ نه احکام دی اول حکم ذکر کئ چې خپل او حقدارانو ته حقوق ورکړي پلو خلقو تا امانتو نور که او فیصلو کې په انصاف دی. یو کې دا دواړه خبرې کړې ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. دا یو شو چې امانتونه ورکې خپل خلکو له دي کې خصوص فیصله او سو مقدمه او سو شریعت نشته خو بس خلق سره امانتونه او کلک شو یو پی او اکثر دا عمراو سریخا ما او تاثر نی چکم خلق عهددار دی عهدد و سران ناغی سری نویوی چه ورکه خلق الامانتونا قبضیم پکڑی دی اور پسی بیا چو ازا حکمتم بین الناس ان تحکم بالعدل حاکمان یہ ظالمان مجوڑی گئے ایسلی کوئے پہ انصاف سرے کوئے خواب دا اول خبروان دویم یا ذکر کی ورپسی یو کم شپیت کی یا ایو الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اولی الامر منکم. مومنانو توی محکوم توی حاکم تیو خبرو کلا چین صاحب کوان خیانتو نمکوان سمشا اوس مومنانو ته وی چې د زړه تعبیداری کوي کله چې او د الله تعبیداری کوي تاسو د زړه تعبیداری کوي چې یو الله او چې یو رسول اول الامر منکم او دریم حکم با رست راضی 71 کی چکلہ استاسو دا بادشاہ اتفاق را گئی حاکم او محکوم یو بل سرا اتفاق را گئی نوزریم حکم دادے چلے وصلی واخلے اوزے کدا مسئلہ رسی حکم دا جہاد یا ایو الذین آمنو حضو حضرکم فانفرو سباتن او انفرو جبیان یا سلورم حکم ذکر کړي رستو چې دا وی عنوان دی احتیاط فی القتل چې احتیاط کوي ګورتا زو غوصلی واغستې په احتیاط کوي ګورې رستو بیا 91-92 کې وی فما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا ندين مناسب ولا يقوم مسلمان لا جبل مسلمان قتل کی دیت احتیاط وی خان زکه جنگ کې هډیر الی ګلی او پتن لګی الله ډیر احتیاط کوي چې مسلمان دنا قتل نشي دیسه لورم حکم پینزم حکم بیانی 94 نوی کے سلور نوی کے چه اصلاح دا نیت نیت سپاس آتے جہاد لجزے پدی نیت مزے چه وصل بلا صلح راشی تورا ٹوپکو دا بلا صلح راشی نا صرف نیت دا اللہ دا فی سبیل اللہ یا ایو الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ډیر تحقیق کوي ډیر شپږم حکم او مسله د هجرت وا ورپسې ذکر کوي 97 کې 99 کې ان الذین توفاهم الملائکه ظالمی انفسهم ورته هجرت نه دی کړی کنه ملائک ولا دا مرگ پو وقت کی راضی ڈیر زورنو تکیوی ایرور تپکم دین کی رالی فیما کنتم چتا ہجرت نکاو کنا وم حکم دے مسئلہ دا صلات پا جنگ کی سنگ منز بکے ناغذ ذکر کئی پورا 101 وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ او من په حالت د خوف کې دغه طریقه خي ولی پر خوذل خوشتا دینا دغه طریقه خي چې جنگ په موقع کې به خامخا کوي نہ ہم حکم بیا اور پسی ذکر کئی یوصل پانچ 105 کے جنان زلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما راک اللہ کل چی ملک فتح شو نفوراً پکی دا قرآن قانون جاری کے چی خلق دا اسلام نہ خبر شی اغیطا خو اسلام یو پوخ کاری ډیر یریږي دا قوانین او دا احکام پکی جاری کې چری د اسلام سره الفت پیدا شي تعلق پیدا شي نو احکام سلطانیه ترتیبه پوری نه هم برست راضیا 135 کې هغه د دې اخري نه هم اتم حکم هم یو وضاحت او تفصیل له زن لنه ده زوره چه احکام طول نه جوڑی خواه احکام ده سلطان او احکام ده رعی چه وطوهی ده هر یو که امونگ ده کوشش کو چه ده ده امیر سر اول گو ده سلطان سر اول گو چه ده استازی مواری ده دا ټول څومره چې دی نه واړه ان الله یامرکم بشکل امر کی تاسو ته اے عمراو اے بادشاہانو اے حکیمانو ان تعذ الاماناتی الى اهلها چور کې ور کې امانتونه پلو خلق ته الى اهلها امانات حقوق دي چې دا چا حقوق دي او غي تن دي رسیدلي او تاسو دا څه کوي چې او تاسو رسوي وګور کا حقوق د دین هم د دین حقوق شته کنه اول حق خدو بادشاہ باندې داري خلق ته د دین احکام ورسوي او اعلان ورته کی چې چا مون زنکو امون ته نه پاتې شو حضور جرمانه وای حضور بقیزی دا ریزه خپل حق رسول لخوا سمره چې عبادت دي د دین نو زاد امیر فرایز دیو زمواری دا چه با دی خلقو تا رسول کئی ایخو نپوئی گی دمانز پا طریقہ نپوئی گی دا زکاة پا طریقہ نپوئی گی دا عشر پا طریقہ نپوئی گی ابیا پا کمو کمو جن سنو کی چیور کئی پس روز پینو کی از راہیمو دنانی رو کی پسارو کی دا معنی تونه دی کنه تا دا بادشاہ حق دی خان چه خلق پاگی پوه کی برابر دغسی ورپسی نور حقوق دی اگه دادی چه گوری با چه مونگ با خلق برتی کو او غیل با زیمواره ورکو نوکره ورکو و مونگ باول داغی بنده چی کب کو چی ده ده حق دار ده ده چه کم معلوم شی چی ده پویی گی او ده لایق دی ناغی لب آغا زیور کئی ده داغی حق ده خان چه اغا دا کولی شی باغی بنده خب پویی گی او بل هغه چاله به ورکی چاغي سوال او درخواست نه کړي چې څوک درخواستو کې نه غل نشتا نبی له سلام ویلو چې بس مونږ ګورو کڼ تاسو درخواست ته ساجته مونږ څه لپاره یو مونږ خو دې لپاره یو چې مونږ با اول معلومات کوي امتحان با اخلو چې کوم سړی لایق دی تعلیم افته دی او په دې کار پوئږي نه غ با اخلو دیو جن حدیث کې راغلیو ابن کثیر لیکلیو چې اوسد الامر الى غیر اهلها فانتظر الساعة کله چې کارونه او ذمہاری او ډیوټه هغه چاته حواله شوې چې هغه لایق نه دی نن پوي یې سناس دی نوې د قیامت انتظار کوي بیا دا د قیامت د علاماتونه ده چې یو سړی لایق نه دی او کار او ته مقرر کی دا حق هغه ته نو پکار دا لایق بنده ته پکار دا اوس نور چې خلق راشي او درخواستونه کوي چې زما پلانی باندې حق دې زما د دې سره مال دې زما په قرض دې ما سره امانت یې خو ارز جی دا حاکم دا ذمہاری دا فرض دې چې حق به تنه اخلي او خپل مالک له به ور کوي الله امر کوي تاسو ته چې ادا کړئ امانتونه ولو حق دارانو ته اگر حدیث کی راغلی ودایات چې نازلې ده نوې پدې کې نازل شوه چې نبی علیہ السلام پاتم کال د هجرت چې مکه معظمه فتح شو او غراغې نو بیت الله ته دنته نو تعالی وا نوې چې ابي چا سره ده چابی عثمان ابن مزعون سراوا یا عثمان ابن طلحه هغه وخت کې نو مسلمان شوه نبی صلی الله علیه وسلم چابی سن راوړې چې مونږ په دا دروازه کولاو کو نبی اول ورکه مونږ چابی سکو هغه انکار کو انکار کو حضرت علی ور پسې ویلېګو هغه سن راوړل که پارا طریقه وا څوک یې لاس ولتاو کو چې کله دروازه کولاو کړه دا حکم نازل شو چې لامر کی تاسو ته چا دا کمانه تن خپل مالکانو ته نبی علیہ السلام علی توی راشه دا چې ابي اوسا عثمان له دا داو حق ده ها ګره کافر و مسلمان نه وو وحق هو کنه حضرت علی اور پس ګرځیدو او هغه به خو چې په زور ځان پټ کړو کنه اوی چې مون ته نوې چې ابي دی واخل انت عبد الامانات الہ الیا تمره پوره حق سي ګور چې ابي سي دایو مثال چې راغلی و ها فَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ کَلَا چِ فَيْسَلَ كَوِيْدَ خَلْقُمْ يَنْسْكِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلُ نَفَيْسَلَ كَوِيْدَ پَيْنْصَاف رشوتو نماخ لیں دقا انصاف نہ دیکھا دا برس تو راشی دا انصاف تفصیل براش بیا دیکھا اِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِذُكُمْ بِهِ بیشک اللہ چې دې ډیر خیسته دی هغه کلام هغه بیان چې واز کی تاسو ته پاره سره چې قرآن دې نور څه دي نعمت نعمت شه اون یعذکم به تاسو ته واز کی پاره سره چې الله کلام دې تدین غریب بل بهتر نشته د دین بل برکتی او قیمتی کلام نشتا. ان الله کان سمیعا بصیرا, بیشک الله غزاد تی چې هر څه اوري او هر څه ویني, زور نه یریږي. کته ده الله دا صفات منی کنه چې هر څه اوري او هر څه ویني, اوس بیا دا نه فرمانی کول شي؟ دا غوستا یقین نشته کنه په الله باندې چې سمیع ام بصیر انده. ته ځکه وي چې ورتاز فیصله کوي نو الله عزت در سره ما تو تاو دار سن خبری ما که فیصله که دی غلطی اکلن و قیامت که بدن تا پوست کم چه و قاضی سی بو حتا سنگا فیصله کری و دا اول حکمو پا حکام سلطانیو کی آغیتا امرو چه حکو نور که فیصلیو که سمکین ہے دا عدالتونا قائم که اسوم جمع کړی دي اوسم کې اسلامي قانون راشي نو امیر به امر کوي چیف جسټس ته چې ګور میاش کې دا څومره جزا سره کې سونه دي دا وباسه چې میاش کې دار څخه ختم شي یا خاله جوړ کړی دا تاریخونه دي فیصله نه کیږي بس چې میاش کې دا هر څه صفای ښه چې یو کیس نه پاتې شوی بندلې جوړې کړې د فایلونو ابر دې خېری داسې حضرت حکم کوي مؤمنانو ته چې کله استادو مشرانو استادو عمره او حاکمان انصافدار شو تاسو به تابعداري کوي پدریم ځکه ولې اول د الله د حکم تابعداري اور پسید رسول ابیا اور پسید دی عمراو اغه ځان له حکمت څخه یا ایو الذین آمنوا ایمان والو اطیعوا الله واطیعوا الرسول اول پتا سبحان دی د الله حکم منلی زګه غسر سوکنه برابرېږي واطیعوا الرسول بیا د پیغمبر تابیداری و حکم دے اگر پا حقیقت کی دا اللہ تابیداری دا اگر دا اللہ تابیداری نبار ندا ذکر رس تو براشی وما ارسلنا من رسول الا لیتواع بی اذن اللہ دا خواہ اللہ بھی لی دی چھے دی پیغمبر تابیداری کوئے خواہ اگر کی جواب دے وشکالنا دریم اولی الامر منکم اوغا چی خواندان دو فیصلی دی پتا سکی داغی تابداری کوئے گورا دی سر اتویعو نوی کنا چی دادویوی نو دادے پی مویلو چو اتویعو لیل امر من کم نا زکا چی دی پیتاعتو او پیتاعت اللہ و در رسول کی فرق دے داغی اطاعت مستقل لے بالذات تے چاگی تصوین و تپوز بنکے خمنڈا بوئے شاہتا بنگو ری او اولی الامر چی کنا اولی الامر دیکی با سوچ کے دا دی اطاعت مستقل ندے سوچ بکے دا سوچ بکے چی دا دی دا حکم کدا قرآن و سنت خلافی نبی نما نما ذکر حدیث کی ناغلیو چلا تو آتا لمخلوق فی معصیت الخالق چیزا اللہ نافرمانی پا کی راضی کا نا ندھا مخلوق خبر بنم آنے چیزا ویچ اخکارک ندھا خبر بنم ندھا اللہ پا حکم پا عذاب کی راضی بیا بینم آنے ذکر حدیث کے ناغلی و نبی علیہ السلام یو لخ کر لے گلے و پاغی باندے یو صحابی امیر کرے و ابو حضافہ دا نو اورات کې راغی چې فيه دعابتن د ابو حذافه چې و دې مزاقیو ډیر پکې داسې وکړنه ښا داسې مزاق نه کوي چې ګنې دا خلق چې کینا چې لاړ اور اسې دا زه تنو ذو یغیتا چې خشاک راجم کې راغی راجم کې چې ضرورت خو نشته خو یورو تبل کې بلې کې وی دی اور تو دانګه ناری خاموشو او ته وی چې مونږ خو دې لپاره ایمان راوړې خپل پیغمبر سره مرګ ریشیو چې د اور نه بچو نو مونږ خو ورته نه ځانګلې بیا چې کله واپس رالو اغه نبی علیہ السلام ته وی چې ګور ز امیرو ما دې زما خبره نه منله هغه وی زمونږ تور بلکې چې دې ته ودانګې نو مونږ زور نه ځان بچو د آخرت ته غوړ نه دلته ته ودانګو نبی علیہ السلام دا وخت کې وی چې لا طاعت لمخلوقن فی معصیت الخالق چې په یو خبره کې د الله نافرمانی راضی باقی که امیر خبر نشی منه دی ابی اغیط ہوئی چه شکر دی چه نام دی دانگلی که دانگلی مهم تر قیامت ابتی نواتا ہے داو داو قولی لیم ریمین کم دا سی پکیو می کنه خواه ناگی سوچو کو چه مونگ تا خو پیغمبر ویلی دی چه دا امیر ار خبر ابا نمانه خواه قولی لیم ریمین کم نقول اولو الامر سوق دي الولات الحكام دي مدارك وي اولو الامر دو قسم دي يو امراء القضايا دي فیصلے کی ناستی صحابہ کیو کنا حضرت علی قاضیو حضرت معاذ ابن جبل قاضیو دغسی سید ابن ثابت دا خاص خاص کسانو دا قاضیانو لگل بے ملکونو تا دیتا امراو القضایا وید فیصلو حاکمان او امیران نو دی و خود من لیشی او بلی امراو السرایا امراو السرایا لکه دا مونږ چې وی حذافه هغه په سریه باندې امیر کړو کنه په لخر باندې نو بس دا غیب هم حکم منل شي دواړه یو شی دي خو دا شرط په دواړو کې شته چې کدا غي حکم له قران او سنت خلافی نو کاو مراد قضایا او دی او کو مراد سرایا او دی بیا به حکم نشي منل ښا طول دا معنا کی اولو الفقه والعلم اولو الامر نمرات صدی اولو الفقه والعلم تکالی فلام پدی کی عہدی دی چی معہود پاگی سر اللہ دے سمانا اولی امر اللہ اولی امر اللہ دی دا کم حکم زمواران دی چی اللہ کم کڑے خواہ ذکر اولو الفقه والعلم تناخلی حضرت جابر ابن عباس حسن بصری عطوہ طول داوی خواه فین تنازاتم فی شین فردو الاللہ والرسول اس اختلاف کو راضی کا نخام خواه رضاقی حل خی چکا چرے اختلاف راشی پا یو مسئلہ کی ستاسو دا امراو پا میند کی یا ستاسو اخپل میند کی سو مسئلہ پیخشی اختلافی خبرہ کا نا سمرے اختلافات تھی وردو الی اللہ والرسول او ظاهر کې قران او سنت کې داغه صحل نه معلومیږي ډیر ډون تلاش شو نه معلومیږي نو واپس کې دا الله کتاب تا او پیغمبر سنت تا یا هغه وخت کې ونه ور رسول الله کتاب تا او پیغمبر ته واپس کې چې کله هغه موجود و هغه به حلو کی کنه اول حل د الله کتاب دی یا دویم د رسول دی د سنت دی نو دې ډیر مثال نه دی ها یو خدا او چې د حضرت عمر او د علی تنازع راغلی و په یو سلک مسله کې ابن عباس وی چې نامراتن مجنونتن اسوابت فاحشتن یو لیوانه و دغه نه خیانت شو دا په خلافت د عمر رضی الله عنه خلق راینو حضرت عمر وی چرای ولې چې څنګه ساره کو دا نور صلی الله علیه و نه دا دی لا روغه دا راولې لیوانی خو ارسو پیجنې کړه را روانه کړې و دا لوی واړور پسیو اچرې شپېلیو حضرت علی ولالو هغه ما هزا حسدي ما شومان وی مجنونتن بني فلان لانه قبلي لیونه ده کنه ترجمه دا د لوس رجم ورکی ها فقال علی حضرت علی وتوی چردوها واپس یې کې تیله وړي راځم ورکی دیوانو له څوکرا جام ردوها واپس کړه ابویل تا حضرت عمر سره ملاقات وکړه فقال او ته وی اما علمتا یا مولا ته نه خبرو دې حدیثنا کأن القلم مرفوع عن ثلاث جنبی علیہ السلام وی دری او تن قلم چت شوی دی دری تن مرفوع القلم دی المجنون والصبی والنائم حتى استيقظ یو لیوانی دی د باندې احکام نه جاری کیږي ځکه اسلام عقل شرط کړی دی فرض کی ازویم نابالغ دی هغه نه جاری کیږي حضرت امام دې چې ودی او قاضي وی راولې چې حد پی جاری کو هغه وی چې سیبا خدا سي ودی توبه چړ فزان نه پوي نو قاضي باندې وی چې راوي خې کې نه بس چې کله بخپل وی خشن بیا وراز پنایم باندې احکام نه جاری کیږي نګور خبره حدیث ته وړه کنه په سره به حدیث وشو چې نبی علیہ السلام یې رفع القلم عن ثلاث نو لیوانه اخلاص شو ها تایید سره راضی کنه دغه زید حضرت عائشه عبد الله ابن عمر په ډیرو مسلو کې تنازع راغلی و یو په دې مسله کې چې مړ یو ریو کناوري عبد الله ابن عمر ویلو چګور نبی علیہ السلام په بدر کې په درې مرز باندې هغه مشرکانو ته عذر یې چیرې په کوی کې غرزولیو او خبرې وسره کولې چې هل وجدتم ما وعد ربکم حقا او کاکاګانو او مشرانو تاسو د الله وعد رښتیا مونته حضرت عمر وی چا تکلم اجسادا لا ارواح لها تا چا سره خبرې کوي چې تش بدنونه دي لاشونه دي لاشونه سره خبره کوي روح خو پکې نشته وګوره حضرت عمر دا عقیده وکنه چې روح بیا ناراضي نبی علیہ السلام ورته وی چې نوم اسمع لما اقول منکم زچ سوایما نزیدا دی خاوری دن کی دی استا سنا څنګه خاوری دن نبیا دا خبره راو رسید حضرت عائشہ صدیقہ تن واغي وینا الله دې په رحم وکي مړی ناوري او آیات یې وي جنک لا تسمع الموتى خبره قران ته لاړه کنه ولا تسمع الصم الله ویلي چې مړی ناوري دې وي چې او بیا دا حدیث معنا او جنبی علیہ السلام چې ویلو چې نوم اسمعو دا غي معنا دا ده چې اعلمو ام التمرات پویدل لسمانا ذی زبرزخ په حال استاسو نه خپویږي خبره سم شو کنه ژوندۍ خلق نه دی خبر د برزخ نه دا همړو خبر شو نو چې دی اوس په خپل حال خپویږي ها او دغا دلیل نده چو سو کوئی چو گورا پیغمبر ہوئی چو ملی آوری ویدا معجزاو مرا تا خود آغا معجزاو زمان دا پار آغا دلیل نده معجزا خاصی پا آغا پوری تا دا آغا آغا آوری دستا آغا ناوری بل اختلاف داو چو دا عبداللہ ابن عمر ندا مسل را رسیدلی وچی آغا ہوئی چن المیتا لیعذبو ببکای اہلیهی چ مړې په قبر کې پس عذابېږي په دې باندې چې خلک ورپسې جاړي او ګوروته تیر پسې جاړي او غلته په هغه باندې عذاب دی ملایکو پرایي خې دي چې تریشا لوی ځوان وي او تریشا ډېر پهلوان وي او تریشا ډېر زیات سخی وي دا هوته وي خو او تر ریشا ډیر زور اور وی دکه یزی سوی نه او ته یادې کنا پجړه کې هو زیدا وی کنا ها او چری وی ها دا خبره چې حضرت عائشه تر اور سیدنا غي بیا وی چې رحم الله ابن عمره الله دې په زبان دې رحم وکي دا خبره چې دې سنکې نو سې نه ده ځکه د قران خلاف ده قرآن وی ولا تزرو آزرتون ازر آخرام آو دبل پا عمل باندې سره نشی عذابه ده پخپل عمل باز عذابی گی خواه نکونا دی که جڑا دی که یه حضور مڑی لرا آگه دا نشتا وی ولا تزرو آزرتون ازر آخرام بیوتوی داخو نبی علیہ السلام دی یهودی پا قبر تیره دو ناغوی چه گور آگه بانده عذاب ده او غیر پس یاغ از کی جاری ورو ده دغه دامت لګو دغه سي تنازعات ډیر دي صحابه او پمینس کې ولیکن حل لاغي قران او سنت ته ها کجری تاسو اختلاف وکړو په یو شي کې په یو خبره کې د دین او قران او سنت کې احکار داري حل نه ورتو الى الله والرسول بیا بیا وګوره د الله په کتاب کې امام شافعي سے پذری روزه کې درې سو زله قران نو اړول راړول اړول راړول رجو زمانہ ده دغه په کې خبر راشي ها او دغه سید پیغمبر سنت ته چاغني په دنیا کې ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر کچلتا سو یقین ایمان راولن کیه پا اللہ بانده پرد دا آخرت بانده استاسو بدا پیسلی پا قرآن و سنت کی گی زکا ذالک خیرن دا دیری بہتری دی او دیری دا خیر و برکتی پا دنیا کی و احسن و تاویلن اڈیر خیست دی پانجام کی و پا عاقبت کی دنیا کی و مآخرت دوار خیست دی احسن تاویلا کشاف ہوئی من تاویلکم توصل تاویلو نہ کوئے اللہ و دو پیغمبر تاویل خیستہ دیکھا نا تو ازان جوابو نہ کہے جواب خدا اللہ دا پیغمبری دا قرآن و سنتی آخر استحی کا دو حکم بیان شو نوز پا منافقین و زواجر بلی دیکی گرد یهود و ذکر نشتا ذکاری که نقصان کون پا آغا احکام در رعیت که کون چه غمق کی تیر شو دیکی نقصان منافقان کی سرمایه دار دار زمانی مالدار خلق عهددار خلق ولی اغی اسلامی قانون تنشتینگی دی ناغی دا دید پار بیا مقابلی تراؤزی او بد رضی کئی اعتراضو نا کئی دائی خواه دا زجر شوروش دا منافقانو دکاغی دا قانون دا قرآن و سنت مقابله کئی پا خپل رسم و رواج سره قلم ترائی للذین اللہ وی سمرہ تعجب خبر دخوا چیز اللہ کتاب شتا دے سنت رسول شتا دے او بیا خلق لگی ناغ پریدی او پخپل عقل او پخپل رواج او دخپل و مشران و پا طریقه کئی دا سمرہ تعجب خبر دن اللہ وی علم ترا تا دے خلقو تا سوچ نکے دی دا اوڑیر سوچ پکار دے اگا کسانو تا یزعمونا چیغی دعوه کئی گواری خواه او دعوه خو دیر زبردست کئی سا دعوه کئی انام آمنو بما انزل ایلیکا چیزی ایمان راوڑه ده پاگی قرآن چی نازل شوه تا تا وما انزل من قبلکا و پاگ تمامو کتابونو چی نازل شوه ده مخکستانا و ایمونگا خو طول کتابونو منو قرآن تورات انجیل طول منو دا خود دی دعوه دا دخلی دعوه خواه اس عملی و گورا عملی داغی خلاف دین یریدون ان یتحاکمو الی الطاغوت یریدون ان یتحاکمو الی الطاغوت اراده لری چی فیصلو سی شیطان تا ولی یریدونه وی خواه دینوی چی تحاکمونه الی الطاغوت فیصله خلا جدا خبر ده دا مبالغه ده چی سوک ده اراده و کی اللہ وی دا مسلمان نده انور خلا سکه خواه دی ده اراده لده دو امده چی ده غیبون اللہ خبر ده داغی ده ظلن سوک خبرو خلق خداغی خلیتا کاتا چه آمنو بی ما انزلی لیکا و ما انزلا اخلقوی چه اگور دا خودیر پاخ مسلمانان اللہوی دا ذرن خبری یریدونا دی اراده خدا سے ندا چه پیس اللہو سی چرت شیطان تا گور دا قرآن و سنت مقابله که چه هر سو کی اللہوی اغا شیطان دے کاغه انسان دی او کپنم مسلمان دی او کار سوک دی یهودی دی عیسائی دی خوبت داغنم طاغوت شخا دیو جن ابن کثیر وی دی زیکی چه من لم یتحاکم الاللہ و رسوله سوک چه اللہ و دا اللہ پیغمبر تا فیصل نوری و هو لیس بمؤمنن اگر مومن مسلمان خونه دی ولی دا ایمان صرف دغا دی چا من نابی اللہ و بلی اوم الاخر دغا بوائی عمل بنکی پاگی باندی این یتحاکم و الی الطاغوت ذکا کفر دو قسمه دی یا کفر دغا دی چاقی دی دی کفری اگر سمرا چی کافران دی خکارا کنا عقیده یا دو کفر او دو شرک دی ناخو دی سوک داسی دی چه مسلمانی زنده مسلمان وی خو عملی دو کفری ناغتو هم کافر ویلی شکن لکه داوز گور عملی دو کفر شو چې دا وې وکړه چې موږ مؤمنان یو او عملی بیا دا و چې شیطان ته فیصله وړه ته به ته مسلمان وې چې خلق وې چې مړه وا خو ګوره کلمه وې او خو مونږ او ځس کوي او فرض کوي وای وی په خو عملی د کفر دي کنه فیصله د الله په کتاب او سنت نه کوي بلکې شیطان ته وړي صدا د خلقو یو قسم کفر دشتا وقد امیرو ان یکفرو به او حال داری چی دی تامر کرشیو مخی صورت البقره کیم دسو چی تاسو با پا تواغوت باندی کفر کوئیم ومن یکفر بی تواغوتی ویومن باللہ ادی گورا قصد داری دا پاسا تواغوت لدی وغیلی رخواخ دی این یتحاکم ایلت وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يَضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ده ګور په خپل وېخه تواغوت معنی وکړ کنه چې وېریدو شیطان دغه تواغوت چې دی شیطان دی اگر که انسان دی شکل یې انسان دی دغه ده اراده ده أَنْ يَضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا چ گمراه کی دی خلق لرا په گمراه لري سره د حق نه څنګه مخ کی ویل وکنه ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما دا هم پکې راځي کنه دا اصل کې واقعیا او آیت نازل شوی او په واقعیا کې چې مسلمانو ولکه تجبی مسلمانو بشر او دی یو یهودی پمین کې پس باندې جګړه رااله یو بل یهودی او بل بل دا بشر مسلمان ځانته وي نو یهودی و ته وی چې دا فیصله به وسو پیغمبر لا مونږه خو په ایمان نه دراوړې خو بیا پیغمبر خو دې کنه دې کې خوشک نشته استاد پیغمبر دې هغه به وسو او مسلمان ورته وی چې نه استاد قاضي سي پشته کعب ابن اشرف فیصلې خو قاضي کوي کنه هغه به وسو ځکه تد مطلب داو چې پیغمبر خو فیصله کې ځای نه کوي اس قسم لا او کعب ابن اشرف خو یو کافر سره دی نو که رشوت واخلی نو فیصله به زما په حق کیو کی کنه ورو د لالچ دی ښا دا مسلمان دی په دې لالچ کې روان دی او یهودی و تزکا پیغمبر یاداو چه اگر که کافرو فاغت اخپل قاضی سے معلومو چه دیکھو اخپل رائی پیسا لکی دو حاق پیسا لنا اپیغمبر اگر کدا سے چمونگ نمن و مونگ پیمان نرولو تو مونگ یقین دی چه اگر پا حاق پیسا لکی گروہ تا خیر مجبور اکلو نوراغ پیغمبر تا نبی علیہ السلام پیسلہ اکرا دی یہودی پا حق کی تکا حق داغو کن انتو ادو لماناتی الہ لیا ویزا حکم تم بین الناس کلی داغن روا پس چونو آغا مسلمان ورتوی چیر کا خوخ دینو دی حضرت عمر سے بلبلال شو ادی پا پیسلو دیر خپوئی گی خوا اغه ته وی ګوره چې پیغمبر فیصله وکړ نو بل چا څه اجازه ته وینا خیر داسې تاسو خو خدای کنه معلومات خو غي کنه رالو حضرت عمر صاحب ته आवाज وکړ نو راووتو يهودي وته وي چې موږ بیان کې زو فیصله وا پیغمبر وکړه خو د دلونو صبرېږي نو زوی چې حضرت عمر لزو چې هغه په دې باندې خپل رائے پیش کینو حضرت عمر هغه منافق ته وی چې اها کذاکا دا خبره داسې لکه دی چې وی او یاو وی بس لګی سار شه زر اعظم هغه لار تور را واغسته منافق نه سرو او بیا وی چې ها کذا اقزی زه خدا سے فیصله کوم لمن لم يرضى بقضاء الله ورسوله هغه چا چې دا الله او پیغمبر په قضا نه رضا نو زه خو دا فیصله کوم بیا موږ بیا کشاف لیکلی چې فنزل جبريل جبريل السلام راغ نبی علیہ السلام ته وی چې نا عمر فارق بین الحق والباطل عمر خنن ناشنا کارو کن ده حق و ده باطل پرخیو کن نبی علیہ السلام اغتوی انت الفاروق استانم خویو عمر دیکن بل لما کی خود انت الفاروق ده سی فرق چانو کڑے ایچ چانو کڑے نبا سوکو کی بیا جاو منافقا خلق خبر شو ناغیرالو پیغمبر تیوی چیو گورد مونگ سڑے قتل کو بغیر دس جرم ناو بیز دیکی خوز دا قصاص اغسطو خبری کنا ردایاتون نازل شو فیضا قیل لهم کل چویل شدیتا تعال و راشه الى ما انزل اللہ و الى الرسول اگه قرآن تا راشه چه اللہ نازل کرده و راشه پیغمبر تا فدیب فیصلکو ریت المنافقین وینی بتا منافقان خکارا یسدونا انکا سدودا بل پل آوری اولستانا پورا پاولی دو سرام نتیاری گی دا قرآن و دا سنت فیصلی تا نتیاری گی دا اغا وقت کی خلقو خوا اس بوتا سا تیار شی چا نتیاری دوانو نقصان و تورا سید کانا خوا دا حل دینا سمر ضرور تا نقصان و رسیدو دا دا آغا چا حال چا غید قرآن و سنت خبر نمانی کنا نو انتظار دیکی خوا او انتظار دیکی گلز بخوری خوار کل چی ادی پزان نپوی گی دی بل بل سوی خوا دا دا چلو دا آغا چلو دا ایس چلنو خو تاسو دا قرآن و سنت خبر نمانا لیا دا آغی نما خڑو لی دنو چپی بخورینو دا چپی خوشتے کنا خوا نلای فکیفا بیا بس کوئے تاسو خود قرآن و سنت نمخڑوئے حوزان نحلی جوڑوئے فکل چی مصیبت راشی سرنگی بھئی حال کلا چور سیتی منافقانو تا مصیبت لکا چور سی دور تا چی سڑی تینا قتل شو بشر قتل شو او بشیر پات شو بما قدمت ایدیهم دا په سبب دا غی عمل چې مخکې کړی لاسونو زدی ولی مصیبت خدا قانون قرآن پیش کړو ښا چوما سوابکم می مصیبتن فمما کسبت ایدیکم سورہ شورا کې براشي مخکې آل عمران کې هم تیر شو چه قل هو من عند انفسكم توی چه انا لنا هذا منذ کم دین را آگه دستاو دخل زار ما قدمت ایدی سم جاو کام او بیار آزی تاتا بلده خونشت کنا بیار آزی تاتا پیغمبر آئی حلیفون او قسمونکی او سوگندونکی تاو تاوی چه گورز ما پیسلی او نمان لیا نو دی حضرت عمر لسلت لو کنه دی اغنه پی جندو خلق داغن ازان ساتی نو دی قسمون کننا غلی خمونگ دید پارا نتلو گورا پا خبر ازان پواکا صد پارت لے من خوی چی پیسلہ پیغمبر اکڑا خوص روغا پاتی در روغا صلحا حضرت عمر بدیل روغا صلحاو کی نو بس خبر بس پاشی گورو دا او بل دار چی اگر دیر زبردست سڑے دے رکی دیشی چی احسانو کی مونگ سرا باللہ یا زان لدے دا داغی قسم کیفیت خی دیو سنگا قسم کو دیووی باللہ قسم دی زمونگ پا اللہ باندے ان اردنا اللہ احسانا و توفیقا چی زمونگ خو نور سمت لبنو چی فیسلام اوڑا حضرت عمر لہ مگر دا چی مونگ سرا خیر خواییو کی او زمونگ میند کی صلحو کیم بوری گا اکمخ کی سرے لگے نو یحلفون باللہ سوگندون کی پا اللہ باندی اوائی چی زمونگ ارادن اور سنوا اللہ احسانا و توفیقا مگر خیر خواہی او جوڑ جارے بوری گا جی جوڑ جارے دلو کی خواہ داو گورو دروغ وی خواه حالی که خیر خواهی بازو این مطلب ده چی پیغمبر خیر خواه نو ده مطلب ده پیغمبر صلح نشو کوله اخو عمر سیب بکی خواه او ناغو صلح اکلا اب یاوی چی گوری خلق دا یواز ده نده کدا سبا بلا پیسلی بلا پیسلی نظمام دقا دقا ده خواه فیصله زمان دا غدا کور دا بدلی گی نا آو زکا چه اصلی دا پیغمبر پا فیصله رضا نشی دا مرتد شکن امرتد لخوا بیا دا غا نور که کن محلت پا نور که خوا دیوی دا قصاص باخلو دا سی باخلو نبی علیہ السلام تعلاوی اڈو گورو تم دا سوک دی اولئک الذین دامنا فقانا وکسان دی عالم اللہ ما فی قلوبهم چلا پی جنی او خبر دے پوئی کی پاغ سوچی دی پذرونو کی کم منافقت تے ظلن نہ ہوتا سنے خبر کنا اللہ نبس زمان طرفنا حکم دے پا آرزانم کدی ارسم رضی رازی زی رازی نمخت نواروان دی دی خبر نمخ وارا چه قصاص اخلو دا اخلو دا چه قصاص اخلو اهو کافرو ها زمرا دا چه واعظهم وعظ و تکوا اهو سنگ وعظ وقل لهم فی انفسهم قولا بلیغا معنی دیر یو داو چه وایا دیتا وایا فی انفسهم دا سی یو معنی چه زان لیکا ده خلقنا جدائکا و خبرو توکا خبرا دا سی چه رسیدن کی ده دی زلونو تا او دا سی خبرا چه زلطه او رسی او دا سی خبرو توکا چه زلطه سو رسی دردو دا مانا تکا کشافوی پلیغن یغتمونا اغتماماً چه خو غم جن شی بالقتل ولی استیصال خواه چه خو غم جن شی پدی بانده چه سره هم قتل شو او پیسلم دی یهودی پا حق کیو شو دمون خودیر تاوانو شو پا دست خبر آتاو که چه ظلونو که درد را شی علیغن پیان بسیم دا دا بحسر مانا دا خواه سوک مانا کی پیان و سیم زدی پا مجلسنو کی لیکن دا مانا لن بے بے بے سر دا یعنی بلیغن پیان و سیم اگا خبرا چی دی زلون تورسی او زلون پی دار منشی چی بیا بیا رازی نا دا سی جواب والا اور کا خوا دا دی منافقانو یو مقام ذکر شو وګورو ته قانون کې غلطي وکړه کنه قانون خلاف ورزي وکړه کنه نو نقصان ورته ورسید کنه بل چا ته نه رسی ها اوس ترغیب اتباع رسول ته چې خلکو ور خیال کوي چې تاسو چیرې د پیغمبر خلاف نه کوي اما صلی الله علیه غلې دي وما ارسلنا من رسول الا يمن خنز لګلې دنیا ته هیڅوک پیغمبر د بل څه لپاره الا ليطاع مگر چې د ذو تابعداري وکړي شي الا ليطاع مگر چې د ذو تابعداري وکړي شي ردل ته مشرکان اعتراض وکړ چې ګوره مونږ معنا کاوه او چې د الله تابعداري کوي او د الله عبادت کوي د الله بندګي کوي وعبد الله ها اب خپل جذین او اطاعت د رسول په کې هم جایز دي دا شرک نشو وای ته هو آیت مخکې لور شکه نه ها باذن الله دې زواک د کنه چې تابعداري وکړې شي ولیکن دا داغه خبره نه ده دا الله خبره ده پس الله حکم کړی دی چې الله حکم کړی دی نو موږ ته تابعداري د رسول دا تابعداري د الله کاری ښه دي کې فرق نشته وروسته په خپل صراحتن راشي چې طاعت د رسول طاعت د الله دی ځکه دا هغه په ځان سره دی کنه ښه د ځان نه واغ نه دی کړی ښه اوس الله رب العزت منافقانو اصلاح کوي الله رب العزت وایي چې لکه تاسو غلط شوئ ما له راغلی وای نو خیر خوایي به مې دلوم کړی و او اصلاح به مې دل ارسو به مې دل کړی و او دا کارونه خود کوم تاسو زه غلط کو چې تاسو د اصلاح ډیر خواهشمن وای کنه او د خیر خواه ډیر خواهشمن وای نو الله یې مال براغلی وای کنه ولو انهم اذ ظلموا بالفرض دا منافقان کله چې دی ظلم وکړو سړی وکړو او فیصله وړه د پیغمبر نه بل چاته او له يهودي تراخ کو یا چې دا غنه خلاص شنو بیا وی حضرت عمر سیب لزو لا ظلم نه دی کشاف وی ظلمان وزان به تحاکم ایل تواغوت او فیصله تواغوت توڑا کنا آقاب ابن اشرف دیر لوی تواغوت دا خوچ یهودیو سرا و نمان لا قرآن مخ کی سمرا خبر اکلک اکلا چی یریدونا این تحاکم ایل تواغوت او اراده خواه کری وا تا ظلم شو چکړې وې ظلم او بے فکر کړې وې جاو کا راغلې وې تا ته هغه وخت نه راتلو او چې دل دیولې ده نو رااله ها جاو کا چې راغلې وې تا ته نو ایمان راولې وې دې سره داشته ها اول خو ایمان دې او بیا عمل دې راغلې وې تا ته ایمان راولې وې او فاستغفر الله او بیا الله نه بخنه وخته ډیر په اخلاص سره واستغفر لهم الرسول او بخنه وخته د دې لپاره پیغمبر ګورو ته دلته دا څه ونوي لکه سوره توبه په شان دي چې فاستغفر الله واستغفرت لهم او تعالوا نه واستغفر لهم الرسول ثمر الله كتاب دهو ډیره جیوا کتاب ده سبحانه دا الله د پیغمبر شان بیان دی چې ګوره زه ته رسول وایم ها یوازې تاسو نه زه ته رسول وایم ګورو او بخنه او ته دې لپاره دې پیغمبر چې عظیم شان دې لو جز الله تواب الرحیم دې معلومه کړې و دا خبره تدې ته روزنه معلومه ها کما خبره چې الله ډېر مهربان دې توبه قبل ان کې دې او رحم کون کې دې په خپل بندیانو او دا چا ته پته لګی چې هغه څنګه یو کی کنه ها خپل کلو خپل ایمان شي توبې وباسي الله تا نه یقین به راشي یاره دا خو یو الله دې چې توابان رحیم انده ها توبې قبلې بار بار مهرباني کوي دا ګورو ټولې خبرې د پیغمبر د ژوند پورې خاص دي قرآن دا خبرې کوي چې کله نبی علیہ السلام ژوند دیو او موجودو نو وی ولو انهم اذ ظلموا ماضی سی غدا کله دې ظلم کړو چا او کا راغلی وتا تا فاستغفر الله بخنه غوخته وي او استغفر الله والرسول بخنه غوخته وي دا ټول ماضی دي کنا لوجد الله وګوره ادي د پاره وي چې دا د کې مدارک او نورو مفسرینو یو قول ذکر کړی دی د عتبی عتبی راوی دی ښا ګوره چې د عتاب نه دی کو نو یو سړی و هغه راغی د نبی علیه السلام په قبر ځان راوغورځو سو گناوت نشویون او وی چما ظلم کلے پخپل زان باندی دیرو اما او ریزلی دی دا اللہ نا چویلیو چکچری دی ظلم کلے پخپل زان نو بیار آغلی وی تالا او تاولا بخن اغوختے وی اللہ وی توبہ قبول کلی وی وی زر آغلی ما مانا گناہ شوی دی او تا تراغلی ما تزما دا پار بخنو غوالا دیوی نوی فنو دیا ان قد غفر لکا تا قبر ناوازو کلیشا چی بخنو توشو خا نو بسیری نوی هو حدیث منکر موضوع او اسناده ظلمات بعض و فوق بعض تمرا دا حدیث تھی کسی نقل کریو مفسر لکھو نہیں پکار تا نقل کی ویننا اگر پا قیل سر نقل کرد قیل او قیل جراشی پا واقعاتو کی حدیث خلق د تمریض سی غوی تمریض سمانا ناجوڑا ده اشاره چی دا قول گره قوی نده اعتماد پی مکوه نو یرور داوی چا تا پتر لگی پده خوب عرب پوئیگی نو عجم پی سا پوئیگی چی قیل رسد پار رازی اجو ذکر کرده نو پکار دای چی رسوی پی رد کرده کنه خواه هر کله چې منافقانو حال بیان شو شهید پیغمبر فیصلی ته نه تیارو الله او شرطونه بیانې چې اسبه یو سره وی چې زه مسلمان یم اما ایمان راوړې په الله باندې پیغمبر باندې نه چې دا شرطونه پکې نو بیا به خبره قبولې ښه فلا سمدلو ندی مسلمان ندی مومن و ربکا قسم می دی پزاد طرف سابان دی لا یؤمنون چی ایمان نشی راوڑے چکم ایمان اللہ تا قبول لے دی مومنان نشی کے دے اسی بزان تا مومنان وی خوا حتى ترغی پوری حکموکا فی ما شجر بینام. اے پیغمبرا چتا لر حاکم امنی چتا بزمون پیسا لکے خوا پاغا مسئلہ کی چی پیدا شوی دی پمین کے اختلافی شجر ستو ہی اختلاف نو تا تیرا اوڑی دا یو شرط شو دیم سملائی جدو پیان رسیم حرجم مما قضویتا بیا دی نمومی پخپلو ذرونو کی شک داگی میس پیسلینا چتا اکڑا کلی چتا پیسل اکڑا نو دی بکی شک نرازی گوارے دریم ویسلیمو تسلیما او غالکی دی پیسلیتا پورا غالکی خودل پورا غالکی خودل سی ظاہرن و باطنن عملن قلبن چی بزرکی منی پا عمل کی منی تسلیمن پورا منل دی طویلی شنو دا دری شرطو ندی دا ایمان دا پارخا مومن با سڑے کی دیشی چی فیصلہ کی پا قرآن و سنت عمل کی خواہ فیصلہ سمت لو عمل کی پا قرآن و سنت لیکن پذل کی سشک نہیں سو پریشانی نہیں خپکان نہیں او بلد آدھا چی وازی پدغی کنا چی دغا سرا جون دے کنا دیکی وار سرا دی چی ہر موقع کی دے دی تا تیاری خواہ ویسلیم و تسلیم دیو جنہ او بکر جساس ہوئی جو بی هذه الآیت دلالت علی ان من رد شیئا من اوامر اللہ او اوامر الرسول هو خارج عن الاسلام چاچی یو مسئلہ یو حکم چاہتا اللہ دا احکام نیا دا پیغمبر دا سنتو نی اگر رد کڑا جنانا دپا دی عمل نشم کولے نو دے دے اسلام نوو تو او بیا ہوئی چا سواون رد دہو من جہت شکی یا دی وجنا چا شکی دی پکی نزکا او من جہت ترک القبولی یا داوی چا دپا دی عمل نشم کولے والامتناع من التسلیم او ایدا نشم من الاخکار دا دا دا سوری مسلمان نده نبت دا طول پا کرا لخا چنن تا یو بندتا ہوئے چه دا عمل با سنت باندی که کاغستا غم دے ہو کاغستا خادی دا دا پا سنت باندی کو خا او یہ رما تکرانا دا خا سکرانا دا نیا خود دا شک دے پا دے کی چدا ویدی اسی خبری کئی ویدہ پخوا چانو ویلی دا خبر اخو پخوا چانو اکڑی چدری ما خام ابا پا دا غور لگے نکے دمڑی پکور کی کنا ادا ہوئی چانو ویلی چی بس سار مڑشی نو غرم با قبر کی سیری و غرم مڑشی نو شپا با قبر کی سیری گوری دا دی خلق و مسئلی راویستی خودی کی شک دی خان تا ٹول دی سنت پیسلی دی کنا خان جسوک دی تغاڑا نک دی ناسنگ مسلمان دی قرآن خواهتا مسلمان نوی اس تکلیف ہوتا نشتا دی تا ٹول جمعیشوی سلوی اختیشوی چواتوی چی پیغمبر منع کردی دخکارا حدیث مشکات کی ابو داود کی چی دو جمعیش پا مخواست کوئے دے عبادت تا پارا روزی مخواست کوئے روجی د پاره چې دې کې ثواب ډیر دی دا مکه مکه ادي حق کار کوي نو نمانی کا نخا دا لاره پرځه زور نه ور کوي اوسو ولي دې دا باندې کوي چیر ډیر ګران ګورار چا ته چوي چلګه غم در باندې راوي خو عمل به سنت کوخه موقعه خدای راوستي دا ادي کې به خدای ډیر برکت واچي چې مونږ په سنت طریقه عمل وکړو کنه دا ټول خلق به سن عبرت واخلي ښه یو خو به اعلانونه نه کوي دیمدار چې جنازې نمخ کې به کټونه نه کړي داسې لګړي ابا لختونه دا ټول رسم رواج دی مکو ها بلدار چې اس خاتونه باندې کې د سنت کې نشته دا وته وي کنه ویره ما ته ګران ده ما ته ډیر ګران ده ما ته بکی ډیر لوی دښمنی جوړیږي نو اوه الله وی دا ګران ده ما خدا سیوم کولی شو ولو انا کتبنا علیم اللہ ای کما فرض کرے پا دیبان دیدا کارونا نقتلو انفسکم چی خودکشی بکوئے دا حرام دا خوال اللہ وینا کچنماوی چی دا فرض دا ادا واجب دا چی خودکشی بکوئے اوی خروجو من دیارکم یاوزے دا خپلو کورنونا چې لکه تاسو نه یو ګناه شوه کنه اما ته ویلې چې د دې توبه دا چې ځان نه قتل کې یا د دې توبه دا چې هجرت وکې دا وکړو ما فعلو نو وکړ دې لره الا قلیل منهم مگر لکه سان خو اره زمانہ کی ښا ا قلیل اره زمانہ کی دا خو یو زمخ کې سره جواب شداغ شبهی چیزی ویلو یرا مونگ تا پا سنت عمل ډیر گران دخا آخ پل ولی خرابی گی و دشمنی را تا جوڑی گی و آر سروانی گی ناللہ رب العزت وی خوا تا کلاما پتا بائیں صح حکم وڑی خوا دیکھ حدیثو دا حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ چه نبی علیہ السلام ورطا خپل خطیب ویلیو چرتا سوک براغی کنه را خلق خود خبرو ډیر چالا کی نبی علیہ السلام باغلو لیگه چه ما لمازغم خرابو ورسا ثابت للوڑ شا چه خبری اثرو کی اگه ما وکیل لی نوات یو یهودی ہوئی دی ثابت ابن قیس تا یو یهودی وطا ہوئی چتا سوم وای چې مونږ دی پیغمبر سره مرګري او په دوم ایمان راوړلې وګوره مونږ خو ایمان مونږ راوړې په موسی عليه السلام باندې چې مونږ ته وی چې ځانو نه قتل کړي امون شروع کړه نو تاریخ لیکي ښا حدیث نشته دا تاریخ لیکي چې او یا زره قتل شو نلاوی چه باس نوی ثابت و تاوی چه مونگ بغیر دا اللہ دا حکم نا اس نکو اگر حکم تا پہ انتظارو نکو اس اگر حکم راولی گو چه انیت تلوان بودکم نتو بیاراشی کذب تا تاویم چرا شوست چرا چه دا قتل چل تاو خیو استاذ خبره خواسته دروغ د اسرائیلیات تی امون به ته پرشتیاو خیوخه دا آیت وی نازل شکا ما فعلوا الا قليل منهم ولو انهم فعلوا ما يعذون به الله وی کجری چردا آسان کار کړي وی دا آسان کار چغه پیغمبر د سنتو تابعداري دا ککړي وی دی منافقانو هغه چواز کولی شدی تا پاغی سرام فاز کولی چې دیتا پاغي سره आवाज داو کنه چې توبه وباسه بخنه غواړې د الله نه پیغمبر ته ویلې وی چې مونږ ته بخنه غواړم دغه ما یو ازونو کنه نو زدی برکات ته وګوره په سننه یو سنت کې څومره برکات شي ښا دکان خیر اللهم دا وزید پار ډیر به تر وا او ډیر د خیر او د برکت په و د دغه خپل رسم او ریواج نه او دی خو د خپل رسم او ریواج ته خیر وای کنه او چې دا زموږه مشرانو طریقه دا او په دې سره غم درون شي الله وینانا لکان خیر ته سنت نه څه خبره سنت کې ډیر خیر برکت څه سنت سره غم درنیږي ښا یوا واشد تثبیتن او دې کې با محکم شویو ایمانونه د دې اشد ډیره محکمه وا تثبیتن د ایمانونو دې ایمان نه به مضبوط شيو ښا په یو سنت سره ایمان څومره مضبوطیږي ښا ډیره زیاته به وا په محکم والی او مضبوط والی د ایمان کې وَإِذَا اللَّاتِنَا مِلَّتُنَّا عَجْرًا عَظِيمًا درمو گورا دقا وقت که مونگ ورکڑیو دی تا دخپل طرفنا عجر دیر لوئی سمرا عجرو چه حدیث کی راضی من احیا سنتی بعد ما امیتت پیغمبر وی چاچه دما سنت جوان دیکھو پس داغی چه مرشویو خلق پی عمل پریخو فلو عجر مئت شہیدن وفی روایت اجر مئت شہید یو روایت کرے دا سلو شہیدان و ثواب دے بلکوی دا دو سو پو اخو دیر لے جر خلق دا شہید پو صفتون و نماری گی خواہ ویراش چی اجر دا توخیم خواہ اجر پا احیاء دا سنت کرے پا اعلاء دا سنت کی ندے پا احیاء دا سنت کرے خلق نم غلط کی ولا دینا سنت مستقیما دیسا لورم دیکھا امون بدیلر اللہوی مضبوط ساتلیو بلار نیغا چاگلار دا توحید و سنت تا اگر پیو سنت کی دمرا برکات تیخا ادا خلقوی منتگران دا نو بیا ترغیب ومن یتوع اللہ والرسول هر سوک چی من اغا سوک کتاب داری کی دا اللہ انہی داغا دا کتاب دا قرآن داغا سی داغا دا پیسلی داغا دا امر او دا پیغمبر دا سنت فولائی کام بدداغا کسان چی دی دیتا مگورا چی من خو مفرد دی اولائی که جمع راوڑا نا تا من تا تا مفرد کاری دید مانا پا لحاظ سر جمع دا دیر احکام پا دی جاری کی دا برازی خوا لفظ دا مفرد دی او مانا دا جمع دا خوا نکلت دا لفظ تقاضایی او کل دا مانا تقاضایی دید مانا تقاضا شو چی فولای که فائر آورا پدا کسان چې دی مع الذین دیو مرګری دا وی کسانو سره نام الله علیم چې الله په نام کړی خصوصي من النبیین او صدیقین او شهدا او صالحین چې پیغمبران دي هغه صدیقین دي لکه مقام د صدیق اکبر او شهدا دي لکه عمر عثمان علی الصالحین او نور دلانی کان بندیان دی دی مرګر بیا څنګه دا وحسن اولائک رفیقا او ډیره خستا ډیره عظیم شان دا دی دا کسان په مرګر بیا کې یو آیت راغلی په هغه وخت کې حدیث راځي مفسرین نقل کوي چې نبی علیہ السلام یو مولا صوبان ذات شوی دا غو سره ډیر محبت او ایذول نبی اسلام علی زو شوی کاته نورنګ یوتا ډیر خراب کار شو تپوز دنو کو جمالی اراکا منکسرن زوج ذات وګورم نو ګورې چې ډیروګت مرض دې چیر کړی دی چوز مرض رنگ خراب دی اگو توینا مرض منی تیر کڑی خو یو غم را سر پیدا شوید اگو داری چنن خو دنیا کی مونگا استان جدا شو او پریشانی را باندی راشی نو را مندکو نو تو خو یا جماعت کیا کینو نو دمونگا پریشانی ختم شو اما سر غم دی چی قیامت کی خوستاری رو چت مقام دی تب او چتی مونگ بخکت یونو کال ترا باندی ساڑو بی راشی وی دی غم بیمار کرو نو آیات نازل شکنا چو من یتو اللہ والرسول فولائی کمع اللذین جداوتنا نئی انبیاء و صدیقین و شہداء و صالحین دی سر با ناس دی کنا اگر جدا کار دی اگر دنیا کار خون دی چو تیو زیین و بل زی بدن پاتی انشت لیوتا بغیر د اجازت نه چې بوت لگے زله ده نه احداس شي نه اوسره پایات کې دا اشکال لې مع الذین چې دا خو ایمانیت دشته د خپل نفس سره راغې ها تکدا او بکر او دا عمر او عثمان صحابه کرام دا سوق دي دا مئیو تو اللہ والرسول دیدی کنا چیدی دا اللہ و دا پیغمبر تابداری کری دا خواہ نو دی بچا سر مرگری دا صدیقین و دا شہادہ و دا صالحین و سر نا خود دیدی کنا نور کم دی نو صدیق با دا صدیق سر او شہادہ و صالحین کنا دا هو په ویخه نکیږي په خوب کې لاوای په خوب کې خلق ډیر روی دي کنه الله کوئی یره پلار می ولیدو او ډیر خاستا شکل کې او سپینه جامې او خوشاله ور سره بل مار کرے داغه په شان تي او بیا پریشان یې هر دنیا کې خداغه مار کرے و هو ا خدا سے نو ګوري بیا مرګري ولا ګوري کنه الکه دا دنیا مرګره نه ده دا خدا غني کمال له کله چې زمړی سره بل څوک وي نه خو ګره په حالت کې ها کبد کی وي نه هم دا غي مطلبي او په حالت کې درد نه کمال له چې حدیث کرا غليو چې مړی سره مقبری تا سمرسی دون اللہ شی بندیانو سامانو کٹوناو ارس نو ارس تراشی انی کمل و سر پاتی شی دیتی نخوزی کا نخوا نا تا دغلی دلیو اکا بد شیوی نو دغبم دغا عملی خوناکار عمل بے ہون چطو سر سپل سووی نی نو دی باندې اشکالو چې معیت څنګه راغی دی ول خپل ځان سره مرګري ځکه دی صدیقین دی او دی شهدا او دی صالحین دی جواب دا دی چې دا یوازې دی امت خلق نه یادي یوازې دی امت کې شهدا او صدیقین دی هر امت کې شتا هر امت کی پیغمبران ناغی سر اخپل صحابه کرامو ناغی کی صدیقین او شہداء قرآن نوی ربیون کثیر داده نو دیب داغی پخوانو صدیقین سر او شہداء و صالحین سر او دا مونگا و تاسو چوس یو کنا نمونگا دیده اخپلو سر یو نا دا مونگ نور تاجه دا خپل صدیقین او شهدا زمونږ لپاره پوره دي کنه او دی به دا غی سره ای دا او کا حدیث ته مجاهد قول ته ګوري چې هر مسلمان او مؤمن شهید دی او کل مؤمنین صدیق و شهید صدیق او شهید بیا خو اشکال نشته دی بټول شهدا او صالحین یو بل سره یو ځای بناستی ها بلش کال دا چې دا کم ده یا دې مع الذین جنت کې یادی ویرا برزخ کې یادی ها دا ولي ځکه نبی صلی الله علیه وسلم چې وفات کېدو حضرت عائشہ صدیقہ وی نو کوته اوچا تکړه او دوی چې الله مر رفیق الاعلى او الله مر رفیق الاعلى یا الله زغ او چت مرګرتیا غواړم زغ او چت مرګری غواړم حضرت عائشہ وی پوښوم چې مونږه پری خوځو خیر وکین دی اوس بره لاړه مع الذین دا خو قیامت نه مخکې مخکې وتا ملاو شوخه زغه هر مؤمن ته ملاویږي چې صحیح مسلمانی او موحدی کنا او غمرینو دا او روح برزی او رفیق اعلات دی او ایسر امر گرتیا حاصلی مع اللذین انعم اللہ علیہم دا دے کی مرزائی دلیل نی ولی دے دخپل نبوت تا پارخا اقاد یانے نا دے سنگوی پیلی چی فولائی کما اللذین آنعم اللہ علیہم تا مومنان چی دی کنا او خمزان تا مومن ہوئی کنا وی دی با معیت دی معیت دی پیغمبرانو سراول دے چونکہ دا مسلمانی ما دا پیغمبر سر پر نبوت کی شریک ما شیطانے دا پارا هر چا ده الله ذهن ورکړي بدبختا کدا دې په دین کې استعمال کړو نو خبره کدي شو کو احمد رضا خان خان شو احمد رضا خان خان اوم ډیر کتابونه لیکلي زبردست خان مقیاس حنفیه ته دې لیکلي دي ټول تحریفات لیکلي بګه د قران ښا او نو یز پیغمبر شوم کنه ځکه چې مال لذي نه دي حضرت شیخ وی چې زه ته مونږ وایو چې دا ما یوازې دا ځای دی چې د پیغمبر په مرګرتیا سره سړی پیغمبر کیږي کنه نورستو سورته حشر یا فتح کی راځي کنه فتح کی چې والذین معه اشد علی الکفار رحما بینهم هغه کسان چې پیغمبر سره دي کنه صحابه کرام چې اشد دی او رحما دی نو با غطول پیغمبران شو خواه ذکر توی پا معا کی دا چل لے نو معا آلتا مرا غلے دے با غطول پیغمبران شو بل الزامی جواب دا دے چی دا معا خو طول سر لگی اتا تیوازی من النبیین زان لراخ لے ننور پسیزا چی والصدیقین والشہدائی دقینا خو یریگی بیا کنا خواه تاگور داگی تحریفات دی با قرآن کے رو معنوی لفظ کی خونشی کولے خواہ ذالک الفضل من اللہ دا مرتبہ دا اللہ طرف ندا دا دا چاپ عمل ندا دا چاپ کسب ندا منگوئی کن پرون لا تتمنو ما فضل اللہ بی بعضکم علاوہ چی دا اغی صفت او مرتبه ارزو مکوي چې الله بخلي وهبي هغه مکوي لکه پیغمبرانو ته پیغمبري دا وهبي ده هغه تمنا سو کول شي یا په میراث کې چې الله چاله برخي ورکړي دي او نه خو وهبي دي د دې تمنا مکوي هه یو کسبي دي عملونه کوي عملونه کوي ناجر با تملاوی کیم للرجال نصیب مکتسبو للنساء نصیب مکتسبنو ناری نو زنا نو ته بد خپل عمل بدله ملاویږي ښا منځونه روجی زکاتونه خیراتونه دا کسبی دی ښا او پوره ملاویږي دغه سي علم هم پکې راغی ښا علم درجه او مرتبه چې حاصلېږي دا په دیو چې د علم کړي کنه ځان یې کړولې دي دا هم کسبی شی دی سورې یوسف کې وراشي دی ښا ها دا ذالک الفضل من الله دا د آخرت مرتبه دا د الله په فضل حاصلېږي نه په عمل باندې ها زور چې عمل ولا سبب دینو وکفا بالله علیما الله کافی دی پویدون کې پارس باندې هغه د خلقو د مرتبه درجو نه پوره خبر دی ها وګورم دو حکم مخ کثیر شو چې اداو کې د حقوق او خپل حقدارانو ته او فیصله وکې په انصاف بیا حکم وکړه عام خلق ته چې داسې عمر او تابعداري وکې چې الله او تي او رسوله ولي الامر منکم تابعداري وکې ها نو هغه پسې بیا د منافقانو باس شروع شو هغه چې ته تیارې ده هغه اسلامي قانون ته چرې نه تیارې اسی دعوی کئی خواه چنه تیاری دنو حادثه و تپی خشوه او رگت سڑی پک قتل شو دا حال ذکر خواه اب یا ترغیبات و اتباع رسول تا چگر بید تابداره دا پیغمبرنا ایمان نشتا مسلمان نشی که دی مار صلی اللہ من رسولین الا لیتواع او فلا و ربکا لا یومنونا بیا بیا وی خواه او من یتعی اللہ والرسول دا دریم حکم دے کل چی دا امیر او مامور دا حاکم او دا محکوم اتفاق را گئے نظریم خبر دا دا چی پاسے پاسے دا خدای بندیان پا تیار کی پرات دی اگی جزان دا قرآن و سنت نا ندی خبر اگی جزان دا توحید و سنت نا ندی خبر اگی سلی دنی دی او بس تبا کی گی و حلا کی گی چی دروز سور سور امری او جهنم تزی میرا پاس ہے سنا سغاو پا کیوشی کنا خوا ای دا وصلی ور پس واخ لیں کپا خوا خنین پا زور باندی دی او دا اسلام ور لدی خیٹ تنن نباس ہے خوا خوا توبو تو تا دی سر احسان دی خودی نپوئی گنو خوا دا جهادونا او دا قتالونا او دا ټول احسان دی سر آج کم بختو تخپل ځان په فائدہ نه پويږي یا ایو الذین آمنوا ایمان ولو خذو حذرکم واخل ځان سره خپل بچاو خپل احتیاط حذر توي یعنی ما فيه الحذر چې باغی کې ستاسو بچاو دی هغه من الصلاح وسلی دی کنه انور سامان نه دی دا لاره انسان د بچاو لپاره سب اسباب جوړ کړی دی کنه ها او په دې آمنو کې پیغمبر داخل لخه اگر دې چې امنورا شي نه پکې داخلي هغه ته تم وي سامان ځان له جوړ کا کنه هغه چې زه وحد پروز راوته کنه توبه توبه صحابه به یو بل تغلی غلی کاته یل له چر داسه نو ها نن بل شان دې زکه تورې غاړي تا چولېوان نو ډالي شا تراړولې نو لینځي چولېوان نو غشي وسره نو ورني زو سره وا پو دا ټول سامان نو خذو حذرکم ها دا څنګه امور انتظامیه او سلطانیه دي دا مطلب دی چې امیر له پکار دي چې دا آیاتو یو خلق پر لخر را جمع کی او دا آیات وتوي چې الله ویل دي چې ایو الذین آمنوا خذو حذرکم امیر بویدا زمازی مواریدا زب تاسو ته دې اعلان کوم هر یو حکم کې داشته ها فانفرو سباتن او انفرو جمیعا نعوذ ڈلی ڈلی یعوذ ٹول پا جمع باندی دا انتظامی امور دی او امیر پا دی خب پوئی گی ہر موقع کے خوا امیر خبیدہ سی چاہا پوئی گنا دا جنگ پا فنون باندی بلکل پوئی نا کلا موقع تا وګوري خپل لخر تقسیم کی چرکا یو سلویخ تنا دی پا لکینه یو سلویخ تنا دی پا لکینه یو سلویخ تنا سلور وار طرفونو تا کسان کی نئی ادشمن راگیر کی خوا نو کله چې حمله وکي کنه ناغي وی چې کنه زار زی غاړي رالو ناغي ریته متوجي شي چې زی غاړي په ورشي اټول پر اغون شي ناغي نوار خطا کی توبه توبه هغه بیا جنگ نشي کوله ولیکن لار ولهم نه ملاویږي ها اج بیا زی وخت کی دا وړه بهترین حرب ده ها ولې چې د شپې راغلي او د کلي نه چاپیر شوی ښه اندازې پېښمنې شي کنه او د دې غاړې ډزې وشي او ناری ووي چې دې په لناستې ښه او چې دا غاړې ډزې وشي ناری ووي چې ور دې غاړې سمشته چې سلور وار طرف ډزې پیوشي نو یې بچي دا خپل موږ نه چاپیر شوی دی الگ کسان بھئی لس لس رو لگ لگو اٹول کلے براگیر کی خوا فن پیرو سباتن ڈلی ڈلیو زین دا بھئی او کلے با مقداسی و ان پیرو جمعی آج دشمن با مخام خلاری صفو نوے جوڑ کری لکہ دروم جنگونا دا پارس داسی شیو ناغیل با ٹول مخامخ پجمع ورزے او زین پجمع غنڈو از بیان منافقانو شوروشوا تو بود په دې احکام درای کې د منافقانو ډېر لوی نقصان وکا وین منکم لمن لا یبت ان بشکا بازی پتا زکه هغه څوک دی چې ری پات کیږي د جنگ نن لازمی معنا ده نزی جنگ لا رست پات کیږي انتظار کوي معلومات کوي ښا پین ازوابت کو مصیبتون کورس اتاستا مصیبت پا جنگ کی مرگری پا کی شیدان شو زخمیان شو ادی خبر شی نقالا و ایدا منافق لمن قد انعم اللہ علی یروی لب ما دیر پزلو کو آز خوزی شکرین شما دا کولی اللہ دیر احسانو کو پا ما بانده دیتا احسان وی خواہ ترک دا جہاد تا لکا جہاد نپاتشن دا احسان شو اذ لم اكن معهم شهيدا چه زنوم د دې سره حاضر ها هو چه زنوم حاضر شوی دا د منافق کار ده کنه ها دې زور خوشاله دي په ترک د جهاد سره ولین اصحابکم فضل من الله کورسی تاسو فضل او احسان د الله طرفنا فتح او شی غنیمت نراشی امومنان دا مالون راوڑی لیکولن نوائی دا منافق دیسوی مقولی رستو دا ویا لیتنی دیبیا داوی خوا یا لیتنی افسوس دی مال را مجھے بڑے افسوس کنتو ماهم چیزو دی سروی فافوز فوز نازویم څنګه چې دی کامیاب شو مالونه راوړو زبم کامیاب شوم په لوی کامیاب اسه ها دی بیا دا وی ها الله وی دې خبرې نه قیاس وکه کنه ها چې مسلمان دی ولی دا خبره څنګه ده دا داسې ده کلم تکم بینکم و بینو مودتن لکه چې نشته ستاسو او د دو پمین کیسه محبت او الفت او مرګرتیا او د څنګه ځانته مسلمان وای ستاسو او د دو پمین کې خو بالکل محبت نشته ولي کوین د بداوی چې یا لیتنی كنت معهم کاش کز دي سره وې خو نه دی کنه یو ځمدار چې دې کامیابی سوته وي چې کلاشن کو پیراوړو دې څه کامیاب وي ها سامانونه راوړو چپنې راوړي او دا د ملکو جوبې او یاره دا کامیابی ده د منافق دا کامیابی ده کنه دا خدای چې خپل کامیابی ده د مسلمان کامیابی ده نه ده دا اجر عظیم دی چې الله ولو هر کله چې د منافق دا شان دی فلیقاتل بی سبیل الله الذین پس خامخا جنگ دکی دا اللہ پلار کی اغا کسان یشرون الحیات الدنیا بالآخرتیم اغا کسان چاگی دنیا نگواری اغی دنیا خرسا کری دا پاو یشرون پیوز دا آخرت کی یو دا مانا دا یشرون پا مانا دی یبیعون سر دی اغی دنیا تلری کری دا او آخرت اغسط دی نو هغه خلق دی جنگ کی دا اللہ پلار کی داغی جنگ فی سبیل اللہ دی دا یو معنی دا مرتنا مخلصین مومنین دی ما علم نوی امام بغوی دا معنی چا دا سکڑی دا چی دا منافقانو علاج کڑی دی چی را دین و دا مرس سنگلر کی گی چې دنیا سره ډوره محبت چې هغه تفوز عظیم وي کتابال لري کیږي چې دې راشي او میدان کې وزريږي او تکه د مؤمنانو په شان په اخلاص سره jihad او قتال وکي بس ته بیا دې زړونه به دنیا محبت لري شي یو معنا دا خو اولانه د فل یقاتل پس جنگ دې کوي د الله په لار کې اغا کسان منافقان یشرون الحیات الدنیا چیغی خو اغست دا دلتا مانا اخپلکو چی اغست دا جوند دنیا پاخرت باندی دنیا غرکلی دا پاخرت باندی دا خو دیر لوی مرد دی دا پسل رکی دا پا قتال چی دی راشی میدان کی کنا تک دا مومنان و پشان تی توری اوچلی باز بیاوی او ان یقاتل فی سبیل الله اغه څوک چې جنگ کوي د الله په لار کې په اخلاص سره فیقتل د مخکې کو ولی هر مجاهد چې وي میدان تزی اڅوک ته پوسو کی چاله کسل دی نو دی وای چې مرګ لا فیقتل راوړې ښه ته دا بدا خبره مخکې ښه او یغلب دا برسوی یا غالب شو په دشمن باندې نظر دا چې وربکو مونږ دتا اجر ډیر لویم رکاجی عظیم زی ته ملاوی تا ته نه ملاوی چې تا دنیا ته فوز عظیم اوی ښا دا یو ترغیب شه فل یقاتل بروت امر دې باقاعده ښا جنگ دې کوي خو هغه خلق چې دا غیزل کې دنیا محبت نه دغه منافقان جنگ نشي کولې کنا هغه صدا مانع موجود ده نو دویم ترغیب وما لكم لا تقاتلون سعذر دې تاسو ته ها سعذر شته سمانع شته دې نه مانع نشته ها باعث شته او باعث خود دې چې فی سبیل الله ها نو کله چې دی او کار سبب موجودی مانع هم نه موجود نو خو بیا واجبې کنه ها یم منافقانو سعذر د تاسو ته چې قتال نه کوي د الله په لار کې فی سبیل الله د الله په لار کې بل والمستضعفین من الرجال والنساء او قتال نه کوي په خلاصولو داغی کمزور و مظلومانو کی دا دشمن دا پنجینا دشمن دا قبضینا چناری نام پکشتے زنان نام پکشتے والولدان و معشومان دا کافران و مشرکان و پلاسو کی گیر دی تاو کنا دا چیزی تیرال مدینی تا کنا نو دیر مسلمانان پاسی جو عبداللہ ابن عباس وی زوم پکی ہو ما زکا دا واتو کالو ما مور میوا او په مکه کې اومه ادي مشرکان او په موږ ظلمونه کول او یسوک نو چې موږ د دین اخلاص کړی و موږ یې مدینه ته راوستو نو دا ول مستضعفین په سبیل الله عطف دے فی سبیل اللہ و فی المستضعفین یعنی فی خلاص المستضعفین او دا من الرجال و النساء دا بیان دیکھا دا سوک دی کمزوری دا سناری ندی او سدنا ندی او سماشوان الذین کسان یقولون چهر وقت کی لا سجد کری اللہ تا او دعاگانی که ایچ ربنا ای رب از منگا خرجنا منگا اوباسی من هذه القریت الظالم اهلوها دا دی کلینا چه کلی تا خو ظالم نشویلی مکا معظم دا نو اهلوها تا نسبتو که صفت بحالهی نشخا اگا کلی چه ظالمان دی خلق داریم خلق ظالمان دا دا دی وجنا چه مکا معظم بچکولا د نسبت د ظلم نه نو اهلهای وسر راوستو خلق ډیر ظالمان دي کله خو ډیر د خیر او برکت ته او د عزت ته خو یا الله مونږه وباسي او سوی چې مونږ له سبب وګوري وجعلنا من لذنک وليا مقرر کې زمونږ لپاره د خپل طرف نه څوک دوست وجعلنا من لذنک نصیرا مقرر کی زمون زپاره د خپل طرف نه څوک مددگار او ولیان ولی دو خبرې کنه یو خو پیغمبرو هغه ولیو کنه ها زموارو دی کنه ها یو دا هغه څوک صحابي ازوارو ته اشاره ده ځکه مقام اعظم چې فتح شو نبی صلی الله علیه وسلم واپس تو نو عتاب ابن اسید رضی اللہ اگه پا مکبان دی امیر کم نو خلق الی پا رام شخا او خلق تر دیر سهولتون حاصل شده اسلام اگه خو اسلام نولی دلی نو بس طول خلق مسلمانان شو من لذن کا نسویرن خا نو اللہوی دید پار جنگ پکار دی خا جهاد چې څنګه کیږي فی سبیل الله د اعلان کلمۃ الله لپاره نو دا څنګه کیږي د مظلومانو د نجات لپاره چې هغه بچ کړي کنه الذین آمنوا وکسان چې ایمان راوړ دی او قاتلون فی سبیل الله هغه حقیقت کې جنگ کوي د الله په لار کې دا غی دا قتال او جهاد الله تقبل له والذین کفروا وکسان چې کفر کړی دي هغه هم جنگ کوي توري راغستري دي څوک رضا کوي یو قاتلونا فی سبیل الطاغوت دي ځان وجنی د شیطان لپاره وګوره ځان وجنی د شیطان لپاره قتال کوي په لار د طاغوت کې تر طاغوت له کار دي الله تاسو دې سره جنگ نشه کوله تواغوت بسی او لخکر بسی نو یا الله میدانی جنگ کول شو خو غي فقاتلوا اولیاء شیطان نو قتل کې دا مرګري د شیطان تاسو ته ګوره او نو دې سوی هروی ټیکنالوژي هغه سره ټیکنالوژي ده امون سره نشته الله وینکه ز شیطان کان ضعیفا ز شیطان ټیکنالوژي کار نه کوي اهو دی په لاسوکشته نه کنه یا خدای ته تا به دا ټیکنالوژي لیدلې وا خو که دی په مخلص وې کنه مخلص کم دی کم ځای نه رب اسمان نه را کوس کو مخلصین کم دی اهو ټول د پیسو لالچ دی ها توبه توبه گیمونه دی جهاد نشته گیمونه دی الله وی شیطان بس چلی شیطان تدبیرونه کید معنا تدبیرونه د شیطان ډیر کمزوری دی بل زجر الم ترای للذین قیل لهم دا حال نوخه چې جهاد نو فرض رضی بداوی چې یار جهاد بکله فرض کی ار اصله وب پیغمبر تبه چې رونګه خو بالکل ارسه تیار کړی دي ادا سیناسیو او په انتظار چې اعلان بکله کیږي ها چې کله اعلان وشو کنه بیا په دوربین کې نخ کاری ده اینا گوری تا کسان تا چویل شدی تا کفوی دیا کم بن که لاسو نخپل دا جنگ جنگ ناری مواقع چه اللہ ندی ویلی نستاو سکار دی اللہ تا علم دا چی دا جنگ وقت کم یو دے کم ندی خوا دا جنگ وقت جدائی بن که لاسو نخپل دا جنگ نا ہاں فی الحال دا جنگ ٹریننگ کوئے واقیم الصلاة پابندی کوئے دمانزو پینزو وقتاً چې د خپل نفس سره محبت کم شي ولی مونږ کې ډېر لوی عاجزی ده چې الله تعالی کې کنه لاس په نامه باندې بیا په سجده باندې بیا په روکو کې چې الله تعالی عاجزی و کې کنه الله بدل زمره قوت درکې ورته د ایمان قوت بدل درکې اوس خو کته دا سي مخامخ شنو را تختی با تا خو نی خبر دا جنگ سلکو ما تا خو اللہ سر لا تعارف ندکڑے کنخا او مال سر دی محبت کمشی نور کوئے زکاة فلما کتب علیم القتالو کلچ فرس کریشو پدی باند جنگ اذا فریق منهم نکتول نو دقا وقت کی او ڈلوا پدی کی یخشون الناسا تخلقو نه یریده کافران نه یریده سمره یریده کخشیت اللہ کخشیت اهل اللہ من اللہ لکه دا اللہ بندیان چی دا اللہ نسنگ یریگیم نزید خلقو نه دقس یریده او اشد خشیه ننه دا دیر دیر زیاد یریده اگر دا اللہ بندیان خوچی دا اللہ نا یریگی نتن نابار کیگی جماعت ترازی کور ترازی کار مار کئی کرن ادیچ پگوٹ ننووتی دی کنا تروس اللہ ندی راوتی او اشد خشیہ اتا پوسو نکی چی اگر دا غی دشتا دے توبہ دا پا احزاب کدا سوشو کنا دی پا خیمو کدن نناستو او چی اللہ عذاب راوستا و مشرکان و تختول او خوشی پاتی چندی منافقان تا بیاوی روزه کنه مرا روزه کنه اگی خطلی دی دی بگوره تامبوان پا سروکی که تا او چدا مرا تاسو منگ پوره سٹوکی کوه ندی تلی ها غدیو گوره اسی بی پدرو دمره یاری دو که خشیت اللہ آشد خشیت اکثر مفسرینو په دې آیات کې دوه قول ذکر کړی دي یو دا چې دا منافقان دي اول دا چې مؤمنان دي خو کنا کله مسلمان بنده باندې دا سوا خراشي او چې هغه پورا بلد نه یې کنا او تبعیه پار کې اکشتنو قرطبی دا طبعی را دا سرو خوری دا سنگ طبعی را دا اگوی معاذ اللہی انہا هاولائی مومنون زخوین دا نما نما دا مومنانا ولی مومنان دا خبری کی گورا وقالوی اے ربنا اے رب زمونگا لما کتبتا علینا القتال گورو تا ولی دی فرض کپو مونگ بان دی جنگ دا خود دی جنگ وخن دی دا خو پسلون را رسیدلی دیو لوغو بلی اتریشر شورو دی دا دا جنگ وقت دی دا جنگ وقت دی تا معلوم دی خوا ولی دی فرض گو پا مونگ باند جنگ مونگ خلازان نیسم کرے لولا خرطنا الى جرین قریب یا اللہ ولی دی نرست کولو مونگ آغا نیتی نزدیتا چا آغا نیتا نزد بکلی نو دا نیتن از دی خوران لطرو سپوری خواه الاجرین قریبی دا خبری قرطبیوی مومنان نکی توبه ترزی منافقانو خبری دی خواه پا اللہ اعتراض کی ہو سکی قلو آتا متاع الدنیا قلیل خواه تو دنیا باندی ما یعنی ستا دنیا سره محبت ته نو سبه کې سکه د دنیا ډیر لګا ده او هغه چتلی دی هغه نه تاسو وک کنه هغه چتلی دی امالونه او دولتونه او خزانه او گاڑی او کورونه تی نپاتی شو نو تپوستی او کاچی مالا شوی مطاو دنیا قلیل توبه توبه توبه اگه قیامت کی وی چی مونگا کالم یلوسو الا ساعتا من نهار مونگا خوی دنیا کی وقت نده تیر کرنه مگر یو ساعت گنٹی تاوی گنٹاو نا دینام کم او من خود دورا وقت تیر کرده گورو تا ویتا تا اللہ نویلی چه متاو دنیا قلیل و دنیا مدو که که گا گوره ولی آخرتو خیر لمن اتقا آخرت دیر بہتر دیم لیکن ارچا لن دیم داو بکشتا کن خواه ډیر به تر دی خوا چا د پارا چې ځان بچکړی د شرک نه ځان بچکړی د منافقت نه ولا تظلمون فتیلا او تاسو سره به ظلم نشی کېده پاندازا دا ری پوسټو کې دا ډوکی د کجوري یا غنره تار تمره قدر نه به شي کېده معنا دا ده بیا زور نه ذکر کوي خطه د مرګ نه یریږي او هو مرګ پس یو خلق منډي وي او ګوري اته پوسونه کوي چې علامه او طيبه هلکه امر کم دکان کې خرڅيږي علامه او طيبه فاشتريه فیض کګران راکې خواب اخلو ولي فإن العيش مع الآخرة فيه پدې جون کې هومنګ وي خیرونه لیدو وکړه پدغي کې خیري اينما تکونو کوم ځای کې تاسو کپ کورونو کې هم مخ کې ویلو یذریکم الموت او بمومی تاسو لره مرګ ولو کنتم فی بروج مشیده اگر کې تاسو پاګه قلاګانو کې چې جونه غشت دي دا چونه د پخوانه مضبوط شي ښه او سیمت و سنی دی اچونه پخانه دا فی بروج مشیده سوک تینا اخلی امام زهری تا نسبت چویو چه دا اسمان بر جنو آتا یادی آل تا خالک اور نزدی شو آتا آل تا بدی سنگ بچ کی گی آو دا اسمان پا بر جنو کیا خوی دا مرگ ننش اخلاسی دی دا طول منافقان و حال لی خواه مومن سره د مرګ نه یریږي بلکې یو ویلو دا شاعت والا عجیب خلق دی ښه شاعت والو کی چی کنا توبه توبه بده ټول عمر ژوند ساتي هغه وی موحد د مرګ نه یریږي دا مرګ تی نه یریږي په لاسانه ولا خپل ناراضي ښه توبه خدای ښه خبره ده ښه فی بروج مشیده و این تصیبهم حسنتن او گردی منافقانو تا چی ورسی چرت خوشحالی دیتم پکی کل کل غنیمتن ملاوشی مال راشی یقولون وائی هازی من عند اللہ داد بانیتای نخوا دانا چی گن دوین و سوابیو شو نا داد بانیتای نوی پیغمبر سر بانیتی دا دا اللہ نو مخلی او دا هم دا اللہ طرف نه راغی پا دی که دی چا صداقا نشتا چی کنی را دا اللہ مقرر کرده و مونگ دا او دا اللہ مونگ خواخیو بروت و این دسیبا هم سیعتن کورسی دیتا تکلیفا مصیبت یقولو نوائی آزی من عندک یا پیغمبرا دا جنگ پا چل نپوئیگی او بروتا خلق دی پی خراب که او اکثر به داسې وشو کنه د تبې نسبت کا چې تا د جنگ او د حرب طریقه نه درځي کنه ها یو ځمانه عظیم نه اندیک زم دا به عظیم نه اندیک من شؤمک و نحوستک او دا ستابت قسمتی ده دا دستا بدبختی ده لکه بخانو انبیاء او ته چویلو ټول تا موسی علیہ السلام تا فرعونیان ویلو اذا جاءتم الحسنۃ قالوا لنا هذه سورہ اعراف کې راغلی 131 کې او ان تصبهم سیئۃ یقولوا یتطیروا بموسی چې تکلیف به ورته ورسېدو وی دا د کار دی نو ای دا سپیره نه دی موسی علیه السلام مونږ خو پخوا سم سمو ارڅ کې برکتو و چې دی راغلی دی اخلی پنګه کړی ده نو بس دارشي نه برکت اوچت شو دی ګوره هغه ته ویلو اسورې یاسین کې هم راغلي و اتلسم آیاتو قالوا انا تطيرنا بكم اخلقوه پیغمبرانو ته چې سړی مونږ هم ځان سره بدبخته او قسمت کړو چې تاسو راځئ نو زمونږ قسمت خراب شو زمونږ د ارسو کې برکت نشته ها دا تاسو په دې اولیاء او په سلګیاي چې دې سنشي کولې و دې نو بس دا غیر دوجه نه برکات اوچت شو ننو مشرکان ویخا پیدا گورا پیدا ملک چڑیر خراب شو کنا در دیوجه نه چی دا اولیاو بیزتی کی گی خود دیر پوچتا سطحا بانده دا اولیاو بیزتی کی گی خوا دا غیر بیدبی کی گی چی دی سنشی کولی اصوکتی جنڈی تختی اصوکتی دا گورا دقا سباغی پیغمبرانو تویقا یت تویرو ادقا سی نمل کی عمر آگلی حسین تیس کے نو پیغمبر تحسکوی چی حاضی من عندکا دستا بدبختی او بدقسمتی دا تکا مونگ دا سی شکا قل و توایا کل من عند اللہ دا ټول که حسن دا و که سیئ ادا دا دا اللہ طرف ندی دیکھ دا چاہ اختیار نشتا ارس چی رای دا اللہ طرف ند کل من عند اللہ دیتا خیال کوئے خوا دا زمونگا اصل عقیدہ دا دا اسلام چی ارس چی کی گی دا دا اللہ طرف ند کی گی دا بندہ پا دی کسا نشتا انہ دا چاہ بدبختی و بدقسمتی دا آخو شرک دے چی خلق بیا چی سار پاسی اتبیت خنائی نګور باندې ځان صحیح کوي ټول ورځ په خراب او دي کنه نن را باندې به روزه ډېر خراب او وته دا ولي یو چې پاسې زم کنه ردا بدبخت نه دي دې می په مخ لګي دو او نبرات لري نو د دیو جن ورځ در باندې پد او وته او دال نو ادا ادا مسلمانان دی روجه پا کیم نیسی خوا یا رب وی کل من عند اللہ دا عرصو چی رازی کنا خیر او شر دا اللہ طرف نراز فما لی آولائی القومی نسوشو پا دی قوم منافقانو باندی لا اکادونا یفقهون حدیثا نزدی ندی چپویشی پا قرآن قرآن تے حدیث وی لے کنا لکه حدیث باندې خطر نه پويږي په قران یادو په قران هم نه پويږي چلاوي کل من عند الله اته وینا ته به تقسیم شروع کی چې حسنه ده الله نه ده او سيئه ده زنه ده ها اوس ګور الله رب العزت په خپل تقسیم کوي مشکل ته جوړ شو کنه او د قران په دا ګران نور سنه ها ارست راضي بیاوی ما سوابک من حسنت فمن اللہ خبر خود بندیانو سردکانا مذکر قطع دوی ایوها الانسان هام انسان توی اغا چی رسی تاتا انسانا پا دی دنیا کی من حسنت سخوشالی اغا سی من نصر کما دتا لراغ غیبی راشن دا لراغ ورزق ورزق وعافیت صحت راغ فمن الله يقينك اجداد الله طرف نذا فمن الله فمن فضل الله دا معنا اسنه چې فمن الله کی توه معتزله او خوارج په شانت چې دلته کې الله دغه جوړ کړي دغه نه خلق لور کوي نه الله مکان نه وي فمن فضل الله دا معنا ده اما سواک من سیئات نو چې رسی تا ته مصیبت تکلیف په دې دنیا کې هر قسم شي ښا فمن نفسک دا ستا د نفس د وجه نه ګوره ظاهر کې چې خلکو قتلې دي که نه دیتا نو هغې چې څه ویلي وو منافقانو بیا هغې خو هم بل څه نه دي ویلي خو دغسې ویلي چې لکه الله ووی نو دا څه وجه ده چې هغې ته ګمراه ویلی شي ځکه هغې خو هم ویلي وو چې ان تصيبوا حسنه يقولوا هذه من عند الله خبره ده حسنه ده الله طرف نه ده او ان تصيبوا سيئه يقولوا هذه من عندك غروته بنده ته نسبت کو دلته هم الله ده حسنه نسبت ځانته کو او ده سيئه نسبت یې بنده ته کو چې فمن نفسك او ګور انما الاعمال بالنيات خبره باندې ځان پوکه اغی چی ویلی اغا پو جدا نیت سر دی اغی دو بنیتای نویلی دی کده اللہ نمی اغستر نوم پو بنیتای سران پو اخلاص سران او کمین عندی کی اویلی نزکا چی پیغمبر تا نسبت نحوست کرده دی چی دستا بدبختی دا او دلتا کی اغا مطلب نده دلتا چی ویلی اغا چورت تاز تکلیف فمن نفسك دا استاد خپل نفس نه دی ان استاد عمل په جبان دی دا خو بیا بیا راغلی مخکې مو بیا براشي چې فمن عند انفسهم فبما كسبت ايديكم دا معنا هم قانون ذکر کا الله چې وزن تا ګوره کتابان خرازي خو خرازي شکر وباسا چې الله فضل لي ما سنه ذکری زوسو کما زما وس عملی او که سخت را دی نوایا چې الله زمانه غلطی شوی ده نو معافی راته او کیم ته علاج ده کنه ها اما تذله او حسنه او سیئه امانه حالت نه لیکړي خوشحالی او غم نه اغي مراد نه د حسننا عمل صالح او د سیئ ان امراض معصیت وګوره نو خپل خبره پکې ذکر ده دغه خبره عقیده ده چې نیک کارونه د الله دي او بد کارونه د بنده دي دا بنده چې نیک عمل کوي نو الله ول توفیق ورکړي دا ګناونه چې کوي کنه دا دې په خپل کوي او الله دې نه نه خبر ها تا ګور غریب کې ځان له ذکر ښه سبحان الله وارسلنا کل الناس رسولا ته کوم لګلې د ټول دنیا د پاره پیغمبر نو ګور ستا څنګه نه مانی تا ته څنګه نسبت کوي ته خو یوازې د عربو نه د عجمو نه انت رسول العربی والعجم کشافوی سوال پیدا شو چې خلق خو نه مانی اني عرب مانی اني عجم مانی الله وینې دی مانی کنه دې سټې رجت وکفا بالله شهیدا او کافی دی الله گواه ستا پر رسالت باندې بیا ترغیب پډیر بلیغ انداز کې ها مَن یُطِعِ الرَّسُولَ هغه څوک هر څوک چې دی ها که عرب دے و که عجم دے که بختن دے و که پنجابے دے و که نسین دے و که بلوچے دے ارسو چلے که نارین دے و که زنمان شتابداری کی ددی رسول فقط اطاع اللہ نبذد اللہ تابداری اکڑا گورو تا چې پیغمبر په طریقه او په سنت باندې عمل وکړ فقد اطاع الله. د څه بغور نه نوایې ګورو ته دا وسوم نه پوي کنه ها ډیر خلق یې خو په سنت طریقه باندې عمل کوي کنه ها او درس و رواج نه بدعات او نزان بچ کوي کنه ها او د مولان ور تسوي تلکا د الله رضا حاصل واخا د الله عبادت کوخا وګورو ته لکه دغه تدی عمل نه وي دغه تدی عبادت نه وي ها دغه بګی دی نه حساب وي عبادت دي ته وي چې بس د ځان نه ساتر چاپی رکی او تسبیح را واخلی ها او ذکر کوه چې څنګه دی هو هو کوه هو هو دغه تدی عبادت وي ها او د پیغمبر سنت سره تومره سخت دښمنی ده او پیدا وکي تاسو نوې خبره وکړه خوروز او الله شرط او مشروط کړل څوک چې تابعداري کوي د دې پیغمبر مده مزارې ذکر کړه راتلون نو زه د الله تابعداري کړې ده اتوا الله ګوروز مازی دلالت په سبان لیکي چې دا کار شوی الله سره فقد اتوا الله او دا سی وي ترتیب ولټ نه دی چې هغه څوک چې تابعداري د الله وکي نو د تابعداري د پیغمبر وکړه نه هغه څه کنه کیږي چې هغه څه تابعداري ممکن نه ده ځکه اطاعت مخکې علم غواړي تباله اطاعت کې چې مخکې بزان پوه کی نو موږ د الله نه نیو خبر موږ د هغه ذات نه داغه په ذات باندې علم نشته تابعداري به څنګه کو مو پیغمبر پیجنو داغه راته هر قول او فعل او حرکت او سکون او ارس معلوم دي احادیث ډک دي ها مونږ ته داغه ارس معلوم نو داغه تابعداري کول شو ډیر پاسانه باندې ها ځکه الله مونږ ته آسانه کړه کنه ها چې بد دغه یو لار دا ما تر رسیدلې دا نورې لارې بندې ومن تولا څوک چې مخې واړو نو سره حکم دی صبر کوه یا مې یریږه مغمجن کېږه ولې فما ارسلنا کعلیم حفیظا موږ نه لېږلې په دې باندې نگران ته خو نگرانی نه کوې ته دعوت چلې او تاو چلو تا خپل دعوت ورسو انگرانی اللہ کی حافظ و نگہبان ان کل نفس لما علیہا حافظ بل زجر تو گورا ویقولونا وَإِذَا مُنَافِقًا پیغمبر تا مخامخ طاعتن تابدار خدمتگار وَإِكَ نَوِي خدمت منافق خبری خواه یارا دی تساجت دی او امرنا طاعتن دو سری خامخا زمون کار خو تابیداری دان مونگتا خو چه ار وقت اوه کنا باز شن کار او پریدو او تا سر بزو گرد پا خبرو کی سمر چالاک دی یعجبو که قولو فی الحیات الدنیا فیضا برزو من اندکا کلچو دیستا دا مجلسنا بیاغ خبرانی خبر بدل شوا زکا منگویلیو چی یومینون بالغیب سمانا مومنان اگا دی چکاگی پیغمبر سرائی همو او کتی نبیر تینو هم داگی ایمان کی فرق نرا دی دار دیدہ ایمان دا دیوال سوره دی سار یو پلی ما بیتا طائفتم منهم جرګه کوي یو دلا د دین بیات خود شپې ته وي کنه او اکثر دا جرګې د شپې نو ځکه بیات وي ښه ټول شپې ری یو دلا د دین پس باندې جرګه کوي غیر الذی تقول بغیر دا خبر نه چتاو ته ویلو تاسو د سنت ویلو او غی سنت نمانی بلبل سوئی دا بکو مخام بکو دا بکو غیر الذي تقول چې مخاطب صیغه شي نو دا معنا ای پیغمبر چې تا او تسویل نو هغه پرې خدا په نور خبرو جرګی کوي او که صیغه د مؤنث شي تقول نو توائفتن تو ضمیر راجی ده گره مخامخی تا تصوی چه توائعاتو نو او سا اغا خبر نشتا ده بغیر داغی نا چه دی جماعت سویلیو واللہ یکتو ما یبیتون اللہ خلکل کئی کنا اغا سوچ دی پی جرگی کئی و مشوری کئی و طول شپیتی رئی اللہ دا دی طول خبر لکی یعنی ملائکو خان فَعَارِزَانُمْ مَخْتِنَ وَعَلَوَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اعتماد کوا پا اللہ باندی اس نشی کولی وَقَفَا بِاللَّهِ وَكِيلًا او کفا دا صورت نساء خصوصیت تھی خوا بیا بیا راضی بل چاہتا مخی ملو کفا بِاللَّهِ شَهِيدًا او کافی دے اللہ عظیم وارم اللہ دی مواری غستی دا دادریم بیاز جر ذکر کئی افلا یتدبرون القرآن اوصل علتی خیخا دا منافقان چینکار کئی او منافقت کئی دی سوچ نہ دیکھڑے پا قرآن کے خواہ قران خو الله را لګ دې تدبر لپاره چې کتابونه نزل ناوي لیکه مبارکون لیدبروا آیاته دې کې به تدبر کوي سوچ وکوي د دې په عاقبت باندې بغور کوي ها چې دې انجام بسي ادي په دغه غور نه کړي نو زګه ټول کارونه د منافقت شنو افلا تدبرون القران نګور عزیز لپاره خو یو تدبر دا پکارو هغه آسان ښه چې کله دې منافقانو پټه جرګه کړې ده کنه پټه لکه دې چې کله دې نه سړی قتل شو کنه جرګه وکړه چې سبب داوا کوي لکه سوک سوک وای شیطان په حضرت عمر سبا ایف آئی آر کټ کو 302 کیس و بھی جوڑو نو دیوی سوک بخبر نشی عدیل ویخشوی نو چه اللہ مومنان خبر کری و حکم را لے گلے ہو آیات نازل شویو خوا چه دا مقی بیان شو فکی فیضا صحابتم مصیبتن ورگا چه بیان کئی خوا نزیل خسوچ پکارو چیزا مونگ دا جرگه ہو پتا نپاتی کی گی رستو بلا جرگه را روانا اغلائی کری وا او بیا اغا بیلگا و اغا سامانی دا شپی چرتا بلچا کرے اخو یهودی کرا او جرگی کولی چیرا اجسار پتاو لگی داو او رپورٹ شو حاضر کړی شو کنه نا ټوله خبر اخکاروي نزیله سوچ پکار دي چې دا قران خو رښتیا ده الله کتاب دې زکه چې موږ سمره پټه جرګو کو نو اخکار شي ها بل ذات تدبر دې چې مخکې کوم آیاتونه ذکر شو هغه کو پر اخکار تعارض معلومیږي چې مخکې الله یو ذلوی چې کل من عند الله دا ټول که حسن دا او که سیئه دا دا دا اللہ طرف نظیم نرستیوی چنا ما اصابک من حسنت فمن اللہ وما اصابک من سیئت فمن نفسک حبر اروان شوا دا دیو دا غیخ کارتا عارض دی چلتا کی دا ټول نصبت اللہ تاو کو او دلتا تقسیمو کو نګورات نو دا الله تدبر د پاره داسې وکړه چې دواړه په خپل ځای صحیح دي ولی زګه یو د الله صفت ته اذان لري بل د بنده صفت ته اذان لري دا تدی صفتونو چې چا جدائی نو کړی نو ډیر قومونه گمراه شو، معتزله خوارج پدی گمراه شو کنه. نو ګوره د الله صفت څه دی؟ خلق. خلق نو کل من عند الله کې هغه مراد دی، که حسن ده او که سیئه ده، د دې ټولو ایجاد او خلق د الله طرف نه دی، بل څه کول شي ها یو کسب دی. دا مونږ چې څه کوو ښه مونږ هم پوره خلق یو تکړه کنه ښه، څوک یو کار کوي څوک بل کار کوي کنه، او په هغې باندې فخر او لویي کوي کنه. چې ما نن دومره خلقو لرو جماعت ورکړه، افطاري مې وکړه، ما نن دومره پیسې ورکړې، ما نن ښه دې وکړو، خو لیکن ته کسب کوونکی داستا کسب دی ښه. نو څوک کسب د نیکی کوي الله به ورته اجر ورکوي، څوک کسب د ګمراهۍ کوي چل کنه نو خو ماسپخین بانګې وي، نو مونږ روژه ما تکړه په داو کې باربیکی کې هو او ته ډېر زبردست سړی چې ما دا ټول کسبونه دي ښه. نو چې خلق ته نسبت وکي الله ته، نو دا ټوله حسنه ده ښه، د الله په نسبت سره ټوله حسنه ده، ځکه الله خلق کړی کنه. الله خلق کړی چې الله د کوم شي خلق وکي هغې ته به صحیح انوې ښه، هغه ټول حسن حسن دی. ها دا صحیح او حسنه چې جوړیږي دا په اعتبار د کسب سره جوړیږي ښه، چې د بنده لاس ته راشي نو بیا سوال کوه ښه، د تدبر وي که نه. افلا یتدبرون القرآن، دا مطلب چې دا منافقان سوچ نه کوي د الله په کتاب کې، چې معلومات ته نو کی د مشکلاتو حل ته نو کی، دا سی ډیر دی او دا به راځي ان شاء الله. موسی علیہ السلام په واقعا کې ډیر، چې موسی علیہ السلام تعالی وی الق عصاک دام سا وغورځوا، چې وغورځي نو فیضا یې صعبان مبین لوی اجدها ته نه جوړ شي. او کله وته وی القياس واګ کم ساو ورځو نو بیا وی پیدا هي جان نو ولا مصبر ولا معاقب دا غین نره مار جوړ شو دا سم چللې یو دیوت صعبان ویلی دی او بل دیوت جان ویلی دی دا ظاهری تعارضات تی خواه په قرآن کې دا برازی دا غزی کلان لار بلیزتوی فیوم از اللہ یسألو عن زنبی انسو ولا جان سور رحمان کی براشی پا دا ورد با تبوز نیجی که ازنو دی انسان ناو نزی پی بس او یاتون نور راضی چی نا پس اوگن سروی چی ولتسألن اما کنتم تعملون خامخابت پوس کی گی ساو دا عملونو خامخابت پوس کی گی دا ظاہری تعارضات تی خوا نو دید پار پا قرآن کی تدبر پا کار دے اب نابقان دا سے نکی خوا اگی قرآن پا صحیح طریقہ نوی نو یریگی تی نخوا ایدی سوچ نکی پا دے قرآن کی چدا تینا معلومہ کی چدا دا اللہ کلام دے دا دا بندہ کلام ندے چا دا زان ندے جوڑ کرے ولی ولو کانا من عند غیر اللہ کچروی دا قرآن دا طرفا دا غیر اللہ نا لکہ جدی ہوئی پیغمبر جوڑ کرے یا اوسر چا امداد کرے دا دا بندہ کلام دے لوجدو فی اختلافا کثیرا منتب و دیپ دے قرآن کے اختلاف ډیر لکه نورو کتابونو کې چې غلطه او خطا یې دي ښا نه اختلاف بسو نو قرطبی یو دعوانا کی چی بیت توحیدی و شرکی یو دیوی بکی توحید بیان کرو کنا نو بل دی که یو پکی شرک بیان کرو چی دیو سیلی که ای پاولی آو باندی خواه لکه خلق چی تینا معلوم ایدا سی دا با سمره اختلافو یو دی که بی واقعا یو شانتی بیان کریو چی اللہ آدم علیہ السلام پیدا کم نو ملائکو تا سجدہ اکڑا نو بی خلیفہ کم کرو تا او کلو پاکی دا سر آگلیو چی آدم علیہ السلام اللہ خلیفہ کم نو بیو تا ملائکو سجدہ اکڑا در اغلی دی که نخواه دا پا ظاهر باینه ی حمل دیر دا سی یو ظاهر اغلی دی چه ملائک دا عرش و دا مومنان و دا پانا دعا گانی غواری التا پا عرش کی سور حامی مومن کی رازی و مایات کی مومنان و دا پارا او بیا سور شورا کی رازی چو یستغفرون لمن فی الارض ننا طولولا چو زمکا کسوک دی ناگی طولولا دعا گانگا میرا کتا ہوتی نا تبلیغ نصاب جو چیو دیکی یو سوی بل دیکی بل سوی ندا تعارضات پدی کی ظاہر کشتے کنا خدا حقیقت کی نشتا ندا خلقو پر نظر کی دی دیتا اختلاف نشیوی لی اختلاف دیتا ہوئی چی او دے بے ویلو چی پیغمبر غیب دان ندے نبل دے بے ویلو چی ماں والا علم غیب ورکڑے دے نا نا نا دابا کی کم دے دی یو دے بے ویلو چی دا قیامت علم چاہتا نشتا دے او بل دے بے ویلو چی نا لا تاتیکم الا بغتتا نشتا دے کل برا دی دا بغتی پا کال باندے برای لیانو ہی خواب د بغتی نه کال جوړ کړی دی د بغتی په کال برازي او د جمعې په ورځ برازي نو ټیک د جمعه خو ټیک ده خو حدیث کې راغلی وو خو تماته هغه جمعه وښیه چې هغه په کوم سن کې ده او په کومه میاشت کې ده نه دی نه دي ویلي د قرآن یوه خبره ده ښه منځ و خلقو په دې کې اختلاف ډېر لیکن اختلاف پکې نشته هیڅ قسم لا نه د بلاغت او د فصاحت او نه د واقعاتو د بیانولو او نه په احکامو کې او په فیصلو کې چې یو فیصله کړې ده چې لکه ځاني له وګوره سل زوري ورکوي ابل دې وی چې را خیر دې او یا ول ورکوي څه څه طويلې اس ځای کې داسې نشته ها اختلافاً کثیرا دا دی تدبر نکی پا قرآن کی زکی پاکی اختلاف جوڑ کرے رہے او داغی اختلاف سبب خی اذا جاہم امر من الامن او الخوف کل جراشی دی منافقانو تایو خبر اگیا دا امن خبر ای دا خوشحالی خبر ای پیغمبر دو طرفنا یا دو مرکز دو طرفنا یا دو جهاد دو سنتر دو طرفنا دو امن خبلی کنه چیرا فتحو شوا او منگا غلب اکلا او دشمنم بند قبض اکلا دست راج اویل خوفی یا دو یری خبری چی دشمن غالب دیں منگ لمدد پکار دیں او تابا ازاعو به دا منافقان دا سه خلق دے چې بے فکر او بے سوچ دي تدبر نکي کنا خبره خوري یو ته وي بل ته وي چل کنن خدا چل شو عذاب هغه خوري ښا اداغي خورول نه یې پکار هم دا مثالونه پیش کړي ابن جوزی وی لکا فوز السریتی چې کوم لخر پیغمبر لیکل او ناکامیاب شو نو لکه څه لای وای یو تابل څه دې نو نقصان پیدا کی. یا د نبی صلی الله علیه وسلم خبرې تکوا کنه چې نبی صلی الله علیه وسلم ټولو خذو الطلاق ورکړي وګورو دا خبره خوراکړه خوراکړه تر دې چې حضرت عمر پکې آو مدینې نه لریو خبر شو او راغې دا خبره رانا رښتینی وکړه ا دروغ نبی صلی الله علیه وسلم ته حدیث کې راضی ښه توبه نبی صلی الله علیه وسلم غا پښیو او کورون نه جدا شیو او یو میاش ایله کړی وخه جدایی کړی و خبره زما غلطه خور شو هغه غسه نو در ذکر نه یا دا غسه خبر راغلی و چې عثمان یې شهید کو په مکه کې ګورو تا مالک جاته خبر او شو نو حاضر راشي نبی صلی الله علیه وسلم ته غلی غونته وای نو په لار کې یو تا وای هغه خبر خو نه کنا خبر نه خبرو ما ها نوی تازه اجول خبر به خبر ټولو ترذیجی پیغمبر سوار له سو صحابه سره بیاتو کو په انتقام د عثمان باندې وګورو اجسن بیات خلاص شو حضرت عثمان را رسید رضی الله عنه څومره نقصان شو داسې نور نور ناغه وخت خبره دا وخه چې کله را رسیدي تا یو خبره چې د امن او د خوشحالی او یا د یری نزی خوري په لارو کې په خلقو کې دا مناسب نه ده ولی ولو ردو الی الرسول کدی دا خبره رسول وی پیغمبر ته موجودو ویلا اولی الامر منهم یا هغه مشرانو ته چې خاوندان د علم دي او خاوندان د اجتهاد دي په دې کې مشران خلفا هغه د حقیقت په خبرې پوي کنه لعلم الذین پوښیوی په طریقه د دغه خبرې لعلم تدبیره کشاف وی او دغه په تدبیر باندې پوښیو کنه چې دا خبره څنګه ده څنګه نه ده د دې باندې سامل پکار سقدم چتول پکار دي څوک به پوښیو آکسان یستم بتونه چډیر په غور سره او په فکر سره اخلی دا خبره د دینه دی خو دا خبره په ډټ کوټلې نه پويږي په چې مشران تورسي ناوی پوښی ښا چې دا د خورول دا کنه دا دا هم د دې منافقانو کار او د دې مطلب سره حدیث کې راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم ابو هرره حدیث ته چې کفا بالمرء اسما ان يحدث بكل ما سمع بس دیو سړی د پاره دا ګنا پوره دي کڼور نه کوي ها دا ولا پوره دي سو چې وای هغه سو چې اوریدلی او چې سې اوریدلی نه وای ها الکدا خو قرآن هم نه کړی دا چې دا جام امر من الامن تا یو خبر اوریدن ته پاغي پويږي چې دا حدیث صحیح دی او کنه دی دا ضعیف دی که قوی دی دا د پیغمبر خبره ده او که د بل چا خبره ده نه نه بس لګیا وای او وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر بنی د دینه ها نو دا دی آیات لاندې راځي کنه ها چې خبر راوړه سي دا نو دې تحقیق نه کوي اخره یې په خلقو کې نه د دې پوره یې تحقیق پکارو احادیث ته واپس کول پکارو احادیث کې خلقو چان بین کړی دی او ضعیف یې ته نه داسې استلی دي بالکل جدا جدا کړی دي اوس د دانش ویلې چې کمزور حدیث وي دا صحیح حدیث ته نه لعلمه الذین استنبتونه منه خلق قوی او ضعیف جدا کړی دي ښا ولولا فضل الله علیکم ورحمته کچره نوې فضل د الله په تاسو باندې چې قران نازلېږي او رحمت د الله په تاسو باندې چې پیغمبر موجود دی که دانه وی اوهو دنیا خو بطول اغار کشوی وا لطباتو من شیطانا تازو بطول روان شوی وی پا دجال پسی شیطان روی دجال لکن بل دجال تساتو پا دو بسی بروان شوی وی نو پو لکه مطلب د آیت داشو چې زمونږ قرآن او سنت تړي راځته ډیر ولي د شیطان نبی بچ کیغو په بل سره شو بچ کیده نه په وسلو نه په زور او طاقت په هیڅ نه شو بچ کیده بس په قرآن او سنت سره ها نو بس زمونږ نور څه ضرورت نشته نو هر ته وایي چې قرآن او سنت چا سره نه نا خود شیطان بچه ده هر وقت خواه سر بجوله که ناس ده هر وقت شیطان سر بجوله که ناس ده خواه او لبویه او لاووتوی دا طول شیطان کار ها سر پیلا قلیلن که اشکال ده ولی دا الا قلیلن سوک دی چی دی قرآن او سنت ته ندی محتاجا بغیر د دې نزان بچکول شي د شیطان نه چې دا سوق دی لکه نو بازار کې وار پر خطا شوین دا ال تلری بوتل دی حال تلری بوتل دی ها چې لو یذو فی اختلافا کثیرا الا قلیلا بیا نور سره لګی نن په دې موړا دې خوري رسان حل او حدیث کې راځي چې په دې جاهلیت کې داسې موحدین تیر شوي دي چې هغه وخت کې قران او سنت نو او هغه الله بخلی کنا غي بچوي دي شیطان نه شرک نه ځان بچ کړي وي لکه ورقه ابن نوفل د حضرت خدیجه نزدی رشتہ دارو چې تریو کسی ہو کنا او اغا در دیر پریشانه نو خوال عیسائیت تا واوڑی دا که او اخی دا غزینو بس نو دا اغا انجیل بیا بیا عربی تا نقل کو ٹرانسلیشن بیا کو دا کار کو خوا او بیا چکل نبی علیہ السلام ولا حضرت خدیجہ بوتو شیر په زبان سره چل شوی دی وحی و تراغلی وکنا او دی چې دینو دا سه خبرې کی ته واورا چې نبی علیہ السلام هغه ته خبرې وکړي نو ورقه ابن نوفل او چې هاذا الناموس الذی جاء الی موسی اوهو دا او تا هغه فرشته راغلی دا چ موسی علیہ السلام تر اغلی وا جبرئیل علیہ السلام او پوشو دا ټول نه نشانی دا او بیا ارمان کو چې لو كنت حیان او کزو جوان دیم چې کله تا دا قوم د دې مکین او باسی یخرجو او از یخرج قومک نو لأنصرک نصرا معذرا ما بستا ډیر زبردست امداد کړو خو کله ترا خپل ژوند دی دی وی ها ناګه جاهلیت موحدو تاسو نورم پکې تیر شوی دی زید ابن عمرو ابن نوفل تیر شوی دی ها چې سعید داغزیو او هغه صحابی او هغه په عشره او مبشره کې دي از لاسو کسانو لږې په دنیا کې د جنت پیغام او خوشخبری ورکړي شي وا نو هغه سعید دي د پلار او زید ابن عمرو ابن نوفل په جاهلیت کې هغه موحد و ورغه به مشرکان دي شکرانو نه ځان ساتو دی ول دعوت ورکو چې راشه مونږ خیرات کړی هغه وینا دا خیرات نه خورم ها دا تاسو نظرانه شکرانه خوریخا نزایا دیدا سی نورم الا قلیلا مگر دا لکت ناسی بچ شخا دا غیر قرآن و سنت تا جترانه او شیطان نیزان بچ که ترغیب قتال تا ذکر کئی ترغیب قتال تا ابی اور پسی داغی امور بیانی فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک تکا مسئلہ شروع وکنا جنگ کوا دا اللہ پلار کی اے پیغمبرہ یوازی فقاتل مانا کیوں کشاف او مدارک چه ان افردو کا کدی یوازی کلی و ترکو کا وحدہ کا و دقا سی پری خودی نو فقاتل ززا یوازی دا نو ایزا کا چه غبدر سغرا و توی چه ابو سفیان وحدہ کلی و او کال تیر شو اقا واخر آگئی کنا او بیا سوک سرے راولی گا مدینی تا چه غیر آجم شوی دی پتیر لوی تعداد سرک نو نبی علیہ السلام روان شو یوازی پا دی عمل کاؤی چه وقاتل بی زبی اللہ ادی خلق ور پس من دیوالی خوا نو او یا کسانی لپورشو نو اوی تی بدر سغراوی خوا ابیا ډیر په عزت سره واپس شو جنگ کوا د الله په لار کې لا تکلف الا نفسک تنیزی موار مگر د خپل ځان ها الا نفسک ستاسو بل چا واس نشتا کله موسی علی السلام چې ویلو چې لا املکو الا نفسي واخي بس وحرض المؤمنین ها بیان کوا تیزوالی ورکا مومنان لرن بالبیانی والتحریری والتقریری دا تحریز دیخوا خو لیکن لا بالتعنیفی چا تا زورا نمکوا چا تا رٹا نمکوا اپا دیخو نکی گی مرگری اپا خوگا پستا پیدا کیخوا نو مومنان لرن دا جہاد ترغیب ورکا حر رز تحریز خوا دا استازی مواری دخوا اس اللہ ان یکفا بأس الذین کفروا زردہ چا اللہ با بن کی جنگ دا کافرانو ان یکفا اللہ تاڑو سکار نہ دے دیرو زیونو کی بن کی جنگ پہدی بیا کیو گورا نبی علیہ السلام و سوار لسو صحابو لخوالت لیو مکیلا او غی قس کلو چیر دے مقدا باس دې مقدمه چې او تن رانه بچن شي ښا خل رب العزت وینا ک فیدیو مان کوم وایدیو کوم ان هم به پتن مکه تا د سنور په احزاب کې چا پیرشیو مشرکان او يهوديان ټول اتفاق راغلی ښا بیا به دا سه اتفاق چر رانه شي ښا او چې الله رب العزت نغختن او بسغي واپس کړو رسوا اکڑو دغسی با اللہ بن کی جنگ دکا پیرانو خوا واللہ واشد بأسا اللہ دیر سخ دے پازاب ورکولو کی دو دنیا واشد تنکیلا او دیر سخ دے پازاب ورکولو کی دا آخرت دوڑا زاب انہیں سخ دے او دو تحریز مانا کی چھو مومنان لسنگا ترغیب ورکم نوئی ارسوک چی خواه او عام کئی ہے چه دا یواز پیغمبر پوری نوا دا بطر قیامت پوری دا سیی دا جہاد ترغیب بورکولی شی من یشفا شفاتا حسنتا یکل لو نصیبا منها اگا چا چه بیانو که بیان خیستا چه باغی کی ترغیب ورکو جہاد لان نوی بدل را برخد آغینا تغیبو لاللہ پورا برخا ورکی خوا دا مانا دا جہاد سرمخ کی لگی زکا مسئلہ قتال شورو دا دا مانا یشپا شفاعتا حسنتا دا مانا وچا چی دیو مومن مسلمان دا پارا صحیح شفاعتی وکو یشپا شفاعتا حسنتا دا روغ پکی نو دوکا او ٹگی پکنوا او دیر صحیح شفاعتیو که نوی با ده ده پارا برخ داغینا نگور شفاعت یو داده کنه لکه عام خلق چه خپلو مومنانو سر امداد کئی کنه او چا باندی سو سخت راغلی کیس پی راغلی مقدمه کی پساو شوی نپل و تاوی چیز تخلاسه زبا بیان کو ما دا چلوی مونگ لراز مونگ هر وقت کلتا ناسو خواه اسی چو مونگ پی جنو کوٹس پیٹر مونگ پی جنو او دا طول مونگ پی جنو بس خود زبا دل بیانو کم نبا دا غلور چی خواه خیستا بیانو کی دا گران کار دے گواری خواه اگی خو پا معمولی شی سر اثر ایرانی سی خواه او دا جی سوک تجربه کاری کنا اگی دا سی بیانو کی چا ڈیپٹی کمیشنر بیا دا جواب نشی کولی خواه دا گورا سمرا خیستا خلق سنتن یکن لہو نصیبا منها ایو دا رستم شیخ جیل تتلیو ناوز لکا اگی دعوی دا کرو چی دا سڑی دا قتل کرو دی کنا ناوزان لوکیلو نیو او اچھا تا پخواہ سواد تتلیو پس ایڑو کرا پریوتن دا خیلہ سی امات شویو ناغا آغا سی دقا سی او کنا ناغا وکیلوی اگی ججتا چی سیبا دی چی وی چی دا دو ویشتی دی کنا دو ٹوپک را غستره نو لستونه و لبرک ویی دو دلاز خمات ته دو ٹوپک پس را غسته نو جج بیاغاک نکش کولی نو راو تو برو من یشبا شفاعتن حسنتن یکل لہو نصیب منها دا ای دا سی اگیل چلو نورزی کنا دیتا پوینٹو نوی پوینٹ پسطا ہوئی من یشفا شفاعتا حسنتا او نبی علیہ السلام یو مقام کی اولارو ناس تو صحابہ کرام یو سوالگر راگی را سوالگری دیر پخوانی سو سوالی کاؤ نبی علیہ السلام وی ورگا خواگوی ہے خوا وی اشفعو تو جرون سوک پاس ہے کنا نما تا دد پار شفاعتو کے کنا شیرداری رجز دے و اسو کی نشتہ دے و نیخ پل کورشتا و نیست ماتا نو دوکار بوشی تو جرو یو ہو بتاو ستاجر ملوشی او و یقضی اللہ بلسان رسولی ما شاء او اللہ و دا پیغمبر پجبا باندے چکم فیصلے خوخ یغب جاری کی او کس سی نزل بور کی دے و خوشحال رخصت شی دا ټول شفاعتونه دي کنه دیو مسلمان بنده د پاره خو خبره کول چې هغه په مشکلاتو نخلاص شي نو دي ته شفاعت حسنه وي ښه یکل له نصیب منها وی ځان پکې راځي کا شفاعت حسنه نه وي و سبب جوړی د پار شفاعت حسنه ښه لکه روغ صلح چې خلق کوي کنه دا په دې طریقه کوي چې هغه یو طرف ته لوړ شي هغه سره کینی نو دروغ وته وي ویرز خو دا هغې نه مې داسې واورېدو او د هغې نه مې داسې واورېد چې هغې ډېر پریشان نه دي او ډېر په تکلیف کې دي او وی چیرہ که زمونگ دارو آچا اوکڑا خوابی کنا دی سردہ سے خبر ہوگی نو چی دی وی چی مونگا خوم یو آز اگی پا تکلیف کنا نو بیا لور چی آگی پل نو آگی تا دا سے ہوئی خوا دی تویلی چی المشیو بن نمیمت المشیو بن نمیمت کنا تلل را تلل پا چوغالے باندے خدا آگا چوغالی ندا چی شرط نا پیدا کی دین اصلاح کی اندام پا دی کی صحبی گی یشپا شفاعتا حسنتا چیز دو قومو یا دوتنو اصلاح شوا ومن یشپا شفاعتا سیئتا اگر چاچ بیانو کو بیان دا شرک گرو تا یکل لو کفل منا یبدل را یو انڈی دا غینا او انډې ډېر ګرانې ځکه په سورلې باندې چې بار واچه یو پلان دی بل پلان هغه ته آسان نه اچي یوې غاڼې ته یو تل نه بزي څنګه دا ډېر ګرانې سو کې په ځکه وي ښا چې دا زړه لپاره ډېر لوی ضرر دی ښا یا بیان وکاو بیان بد خلق د جهاد نه محروم کړو د جهاد قباحتونه او ته بیان کړو او خلق منه کې چې ګوره خبردار لا نور شي نو یو بازه ده پارا کفلوم می نا دغسه دنیا پا دی کارونو کی شفاعتن سیعتن غلط شفاعتیو کو دروغی ہوئی او سره راگیر کو دزو پا اولا کو استاخ لے کے کار دیکھا بس کتو ار پل خلو اڑے نو فیصلہ وستا پا خلی کی گی نو او اس پتر نیچ دے کم پل آڑے خواہ تقول لو كفلم منها وكان الله على كل شيء مقيتا او يقينا الله پارس باندې نگاه باندې هغه معنا ده نگران او نگاه باندې او زه قسم دې شفا شفاعتن تفسیر کوي دا ټول آیاتونه دې او بل تفسیرات چې ها واذا حييتم بتحيه فحیو بی احسن منها یو مانا کلا چی دعا اکلی شو استاد دو پارا یو دعا نتاسو ام دعا اکلی خواست داغینا چی اغا اصل دعا سلام دی چی سوک راغی وی چی السلام علیکم دیتا تحییو ہی کنخا نجواب ولور که فحیو بی احسن منها وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ او ردوها یا کنورو سرنشویلی نو علیکم السلام خواه یا کن دا اخپل دعا بدل خواده که کن تا تا دعا اکر دا اللہ نمی واقس تو تم دا اللہ نمی واقلا وعلیکم السلام او ردوها یو دا مانا دا یا دادا لکه نبی علیہ السلام ته اوسړی نه غوی وی چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته نبی علیہ السلام ورته وی چې وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته نو سړی وی چې دا خو ما ویلو ما خو وی چې ته پکې سوزیات کې نو هغه وی چې سو تاو وی نو ما ته سپری نه خو ته پکې نو نو او ردو هاشو چې تاسو ویلو نا هغه می دته وې زانه پکې سو وایم زه زانه خبرې نه کومه او انت قان الهوا الا نو تحیه او تاسو کوم کې هولو چې دا عربو جاهلیت دا عادت او چری بچا ته سلام کو نو به حیاک الله او حیاک الله او تاسو هغه جاهلیت هغه وسوم را روان دي خو جبې بدله جیو فلان جیو فلان الکه دا دې کوم جاهلیت راويست حیا کلا بیوی کلا بیو توی حیتا جون دیو سه خوشاله اوسه نو قران په ټول رضو کې چې نا السلام علیکم بوې دغه خو سلامونه د جاهلیت تي او جاہلیت بوس ختمی کنخا لے مانا داؤں کی دا ہوئی تم بزہیت کلانچتا سلا دعوت در کلیشو دا توحید احسان در سروک احسان فحیو بے احسان منا نتو داغی بدل ادا کام تی شکریہ ادا کام نفحیو بے احسان منا تاسو دعوت ورکه خیسته داغینا خیسته داغینا سی یو تنوی تا ته توحید راو رسا نو تی لسو تاو رسا شلو تاو رسا لکه ده شیخ المشایخ شاگردان خلگو دشمارو کنا اوخ کی وچه اغی کل راغلنو نو داغی دا شاگردان او اسمار نشتا خا ولی بحیو بی احسان منها اغی داغی دیر خو احسان او ترقی و لورکلا ترقی ورکلا داو مطلب دی هر قسم مانا پک رازی خا حییتم بی تحییتن کسنت ترالو داو مز جوان سبب دینو جوان دی که نور خلق په خیسته طریقې دا غي نام یا کم از کم دا غي جواب خو کيم ان الله کان علی کل شیء حسیبا یقینا الله پر سبحان حساب کون کړي او ذ تحیتن معنا کیږي یشفا شفاعتن حسنتن معنا کوي چې ګوره اصل شی دا دی الله لا اله الا هو خاص الله غزاد ته چنیش دی بل حاجت روا مگر دی یو اللہ دی لیجوانکم الی یوم القیامت لا ریب فیم خام خوابتا سرا جمع کی اغا قیامتا چی شک پکی نشتے ومن ازدق من اللہ حدیثا سوک دی دیات رشتنی دا اللہ نا پا خبر کی او پا بیان کی دی سر اللہ ذکر کی چکل توحید بیان کی کنا او کلوی صدق اللہ اللہ رشتیا خبر او کلو دا الفاظ ذکر کئی خواه نو دا اغا مسئلہ وان چا اللہ وی دا شفاعت حسن دے تا تا چارا رسول دے تا سر ایڈیر احسان کردے دے دا او رسو خلق تا چی بدل اداشیم بدل ون پری دے خواه کدا اغا دا حرس بدلی نا بولوار کئی خواه کدو دینی او کدو دنیای دا خود دین بدل ادی کس پیسی ام نلگی خواه خواه دا اللہ اجمعون نکمی او سر اولی اوی دید دید پارا اوی چی چا دا توحید دکو نباس دخ پلا کوٹا پورا کلا خواه دخ پلا ڈیوٹی پورا کلا دا سیوا جون چی تیری گی دا ورلوڈ دے آو ځکه الله دنیا دیل پیدا کړو او پیغمبران دیل را لېګلو چې خلق ما پیجنې زما توحید پیجنې او چې کله و دې پیجند نو لای جمعنکم اوس انتظار کاوهه الی یوم القیامت لا ریب فیها لای جمعنکم دا ځکه وای چې بس تا د قیامت سند واغست تا د قیامت ویزه واغسته نو لا ریب فی چې شک پکې نشتا دا واخه اصل ویزا او سند دا دی چې تا واغستو نو چې کوم خلق ستانه لاړ مخ کې کنه نو دا غي خبرې مکه چې څنګه به څنګه باندې یره خو په خوب کې مې ولیدا نه وای خدای مونږ ورپسې پوزي نو غي خو لاړ ورسېدو مونږ ورپسې پوزي دا غي نو سوالې سړي دا بیا زواجر دي منافقانو پس داغی چه ترغیبات ذکر شو قتال تا قتال تا با ولیکن اغیخو نتیاری دکنا وما لکم فی المنافقین فی اتینیم سو شو پتا سبان دیا مومنانو چه تا دو منافقانو پا حق کی دو اڈلی شوئیں داغی پا حق کی خوی او اڈلی شوئیں چه دا منافقان دیو دا مسلمانان ندیو دا زمونگ مرگری ندی یو اڈلی شوئتا یو موٹی شوئتا اتا سو دوڑلی شوئے اقوال پدی کی ڈیر دی سوکی دا مدینی دا منافقانو سر لگی چیاغا یادی چیاغا پو حد پرد دلاری نجو داشو عبداللہ و داغا مرگری کنا ولیکن بہتر مانا دادا دایت نمالومی گی چیاغا خلق چیاغی پا مکہ کی او ایمان راوڑے ہو نور و سران نو هغه نور تیر رالو هجرتونه وکړو رالو مدینه ته وګوره دی رانلو دی مکه کې پاتې شو سره ضرورت هم نو ټول اسباب ور سره برابر وو ورانلو ها بیا چې کله به مشرکانو جنگ کاو د پیغمبر سره نو دی به هم پکې ځان سره مرګ لري کړو ها ظالمان خودی توی کنه خواه دیبه امر کرید نو که دی یره بنو خو مجبور به بس یره وی بس سوکو نشو کولنو پل اختیارم نشتنو خا خا نو ده دی پا حق کی مدینه کی مومنان دو قسم شو چا بوی چه دا خود منگا ورون دی مسلمانان دی خود دورا چه هجرت نده کرده نور کلمه خویلی دا انوروی چه نا درس مسلمانان ولی دی تصور زردی اخان و سرنشتا کراشن و سرنشتا چه دی هجرت نکی خلق پیاده را آگه ادی نشیرات لی دا ندی دو منگ مرگری خواه گورت وڈالی شو نلاوی وڈالی که گیما اگه ایتا سوک مومنان وی زکا آغا وقت که دی ایمان دلیل هجرتو چاو هجرتو کن آغا تاو مسلمان ویلی شو چاو اونکو ناغتا بنشو ویلی خواه صدی تاسو لر آپ حق دا منافقانو که وڈالی که دل ملا ورکسا هم اللہ دی حلاک کری دیم کیو دا مانا دا پر قطع دوی احلکا هم حلاک کری دی او فر راوی رد دا هم دی بیا پس کری دی کفر تا اور تدشیوی دی خان او امام سودی وی اول لهم گمرا کری دی ٹولی ہو شے دی امام بخاری وی بد دا هم اغیه تاسو نسکری دی اغیه کس دی هر کسا هم اما کسا بو هم دا پا سبب دا اغیه عمل جدیه که چه عمل منافقت تی دا طول زورن دی خوا اتوریدون یا مومنانو تاسو دایر آدل ره انتهدو من اضل اللہ ظاهر که معنا دادا چه هدایتو که اغا چاہتا چه اللہ گمرا کری دی دا سو کولی شی دا قرآن زی پا زی نفی کری دا انکا لا تهدیمان احبابتا یہ مرتوی تهدیت نشی کولی خوا ابل ومن یذلل اللہ فلا هادی اللہ پا خطبو کی منگوائیو چلے گمراہ کی دا غا هادی نشتا انتہ دو سمانا دا نور حلمانی وی ان تقولو لهم انهم محتدون تو داغی پا حق کی دعوی ہے چدا مومنان دی دارتا چاویلو ان تحدو چدا داغی پا حق کی دا ہدایت خبر ہوکے دا ایمان خبر ہوکے اگر چا اللہ گمراہ کری دی دامکو ہے خوا ولی زکا آسوک چا اللہ گمراہ کی تبا نمو مید آگا دا پارسلار ودو داغی و خباحتونا قباحتونا بیانی خواه داغی و ارمان دی پذلکی اگر ارمان وست تروس و موجود دی خواه ودو اگر دیر خوشحال بشی لو تک فرونا کچرتا تو کفر تواوڑے کما کفروم خدا سی کفر نکنا چی بالکل برابر شی خواه چی فرق پکی نہیں سواون را سنگ چه اغی کافران شوی دقا ستازو کافران شه و تکونون سوان شه با برابر یو بل سرا پا کفر کیم دا داغی ارمان دخوا دا پورا کول شه تاسو نا دا بالا پورا شی چه تاسو اغی تا دوستانو آئے چه دا دمونگ دیر خوا دوستان دی پخوانی ادو مشرانو ادو دی مونگ پخواست مونگ دوستانا دی سرخا اگر دا بیدتیان چوئی خا ویر دا قادری دیکھا نا یہ میرے پرانا دوست ہیں یہ سر یہ مکہ ہوا تا دا لوی خلق دیکھا نا خا ازان تا دیو بندیان ہوئی ادا ویدمون زار دوستان دی اللہ ویدا سے مکہ ہوئی فلا تتخذوا منهم اولياء منی سے دین دوستان اولیاء ستوی ذ ولایت نه ذ ظلم محبت او کنه زړه محبت پیژندې شي کنه ها او چې هغه راخاره شي نو ته پاسي چو هو حضرت صاحب راغې یا سړیا تاسو څنګه رااله هو هو دال کنه ده الکه هغه را سیم پټارو کې ده اته نور مسمان ترسه تو بیدتی تا داسی ہوئی مشرک تا داسی ہوئی حضرت سیبر آگئی نیرہ خوئی اولی را شہل کا چاپی والا ہوکے علی کرائے کہا گئے حتی یحاجرو فی سبیل اللہ مونگ بسو آئی را خوئی دا یو شرط تخا علی بس تاسو مرگری کی گئی استاسو دوستان کی گئی چه حجرتو کی دا اللہ پلار کیم یغیم مدینه تراش ښا زیزه کې سلور قسمونه جوړی د منافقانو ښا سلور قسمونه او د هر یو لپاره جدا جدا حکم ښا نو دا اول قسم پکې خطرناک دی نو د لپاره به حکم وکي چې نسایه او قتلوي یې ښا هغه دای چې هجرت نکړي او دغه ارادی کوي چې تاسو کافران شئ تاسو په حق کې دا کوششونه کوي ها د دین هغه دشمن نور څه ته وي دا خو د دین دشمن دی وین تولو کچره مخړی انکار کوي د هجرت نه او د توحید نه ابن جوزی وی ان التوحید ابن عباس وی ان الهجرت یو شی بس فخذوهم نسیدی لنا وقتلوهم قتل کی دی لرا حیث وجدتموهم کم زیچ امومی دی لرا ولا تتخذو منهم ولیم ولا نصیرا اما نسید دینا نا دوستا و نا مددگار چیسی در دوستانا و محبت و سرسات ہے او نصیر اگا مانا چی بتاو سخت راشی و لالا تاوازو کہ چی لالا رانگی نو ولا نصیر ولا نصیر آداد منی سے دا یو قسم شو پرم دا سی وقت راغلیو چیز منافقان دا پارم حکم راغلیو دا قتال خا دا خاص خلق رو او دو قسم دی اتنا مستثنا کئی اتنا جدا کئی ولی اگی منافقان دی خو ضرری ندی خا ضرری شی خو بواجی نکا نمار لڑم خا نو آغا یو قسم خی خا اِلَّا الَّذِينَ مَگَرْنَا وَكَسَانْ يَسْوِلُونَا چِيَوْزَيْشُو پَنَي حَاصِلْ قَلَا اِلَا قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيسَاقٌ اَغِي قَوْم سَرَا اَغِي قَبِلِي سَرَا چِسْتَا سُو دَا غِيمِيَنْ كِي وَعَدَ دَا نبی علیہ السلام چه مکا کیو خوا نبازی قبیلو سر وعدہ کلیو بنو بکر بس کافرانو قوت ایویلیو چې تاسو موږ په باندې غم غرض نه کوي موږ تاسو باندې او تاسو به زموږ دشمن لزاینه ور کوي موږ تاسو دشمن لزاینه ور کوو دا وعده نه بعض منافقان بعض داسې وکنه ها دا مشرکان چې دی او پوښو چې د مؤمنانو سترګې خوراته خړی دي نو دی بزر لړ بنو بکر سره به وځي ها هغه سره به لاړو سلام کلام او ټولر زوی دا به ولي پويځو چې دي سره خو ربان مؤمنان حمله نشي کول کنه ګوره داسې خيار چې سلونه لا قوم یو ځای شو قوم سره چې استاد وه دا غیمن کې وعده ده رضی تسموای الا الذين ها زم قسم منافقان هغه چې مخامخ برالو لکه فتح مکه پر ځوان دا سنور نو لا سونه او چت کړو چې مونږ امن غواړو مونږ ته سوای ما وګوره مونږ ته وسلی را سره نشتا ها ها مونږ جنگ نکو زمونږ لستړې دي مونږ ته تاسو سره جنگ کو نه دی خپل سره جنگ کو ها بس پرې دي او جاو کوم یارا هی تاسو ته حسرت صدورم پداسې حال کې چې تنگ شوی زړونه داغ حال قطع حسرت زړوم دسنه ان یو قاتلوکم چې تاسو سره جنگ کوي او یقاتلوا قومهم او نه جنگ کی دغه خپل قوم کافرانو سره بس وی مونږ خپل وخت یې رو مونږ د آیا او د عزت وخت یې رو او خپل کاروبار سره هم کار دی او تا ته خو یې پته ده چې کاروباری سره بد نه خوښوي او دا د هغه وخت نه ګور دا قانون دی ښه او دیم چې کار څوک په چا باندې شکایت وشي که نه یاره لکه وایي پلان یې هم دهشتګر دی چې دې لوړ شي هغه پسې موبایل او ګوري نو دا هغه دکان یو دا هغه سټور یو دا هغه ګودامونه یو نو یې مړاوی دا دروغ وي خلقه کاروباري سړی چرې دا نه کوي ښه دغسې ترې نو واپس راشي ښه او وی مونږ خپل کاروبار کوو مونږ څه کوو چې جنګونه کوو دواړه کاره خو نه کېږي ښه او یو قاتلو قومهم ښه دا دو تنه پکې مستثنا شو او دی بچ شو دا دو تنه و دلته کې بګی چې د مؤمنانو کې بعضې جذبات یانو ښه هغې وی نه نه نه یې پرېږدو پرېږته وي دا دې هسې بانې کوي او هسې مونږ ته وایي چې مونږ جنګ نه کوو مونږ جنګ نه کوو زه یې چې ورشو پې الله رب العزت وایي ګزاره کوه نه څه ډوره بادرې ولو شاء الله لسلطهم عليكم کله داسې کړی نو بیا به چل کوم که د الله خوښه وی او اراده شوی وی نو دوی به زورور کړي وو په تاسو باندې دا خو د هغه کار دی څوک زورور کوي څوک کمزوري کوي ښه دا منافقان به زورور کړي وو په تاسو باندې فلقاتلوکم دوی بیا مخامخ راتله او تاسو ته به یې خپه ویله چې میدان ته شئ وګورلو بیا به هم څه چل کوو تا ته چې الله څه وایي نو وایه ښه بس پیغمبر څه وایي نو وایه قربان ته به کې دا جذباتیانو باندې رد کوي ښه ځي کار خراب کړی ښه ښه اوس وایي چې ګوره د هغې په حق کې تاسو ته زه الله وایي یو درې علامې خیمه که دا په کې که نه بیا په دې لاس نو چته وای دي سره به جنگ نه کوي دي بیا به امانی ښه فین تزلوکم کدی ستاسو نه ډډه کوي نو خو یریږي که نه ښه یوه فلم یو قاتلوکم تاسو سره جنگ نه کوي دوه والقوا الیکم السلام او وړاندې کوي تاسو ته صلح چې مونږ سره به روغه یي ښه زمونږ ستاسو روغه ده ښه دا دری علامی دی خواه فما جا اللہ لکم علیم سبیلا ندی گردو لیللہ تاسو اللہ را پدیبان دی سو دلیل بی دلیل کار ولی کئے ار کار با پا دلیل کئے خواه تو چی دی سر جنگ کئے نو دلیل سر نشتا نیدر کلی اللہ تاسو اللہ پدیبان دی سو حجت دا بانا خواه خوص سلورم قسم خطرناک آو چ څنګه اول سره حکم کړو چې خذوهم فقتلوهم دغه سی بدی سره موي ښا دا به ناکار خلق دي ستجدون اخرین زردا چوبم مې نور خلق یریدون ایامنوکم اغي ظاهر ازکی چې مونږ به امن اخلو تاسو نوم چې امن واخلی تاسو نه تاسو لراشي وای چې مونږ جنگ نکو او بس زمونگو استاسو برو غی خواه اوه پلروشی ویا منو قوم و مشرکانو تاوموی چه گوری مونگ جنگ نکو خواه زمونگو استاسو برو غی خواه ناسی او خیار دی دوارو نے امن قائم که خواه نو دا خطیر خواه خبر دا دا جنگ نسو جوڑی جنگ که گوڑی نشوی شلی خو اله چه پدی خو ٹنگ شی کنا ندی ٹنگ کنا گورا کل ما ردو الالفتنتی ار وقت کی چه واپس کری شی شرک تا و مشرکانو تا ردو پتہ اندگی چه دا چه واپس کرو سیغای مجھولا ذکر کری دا را دیا ندی معلوم شیطان بھئی نو چه دی واپس کری شرک تا و مشرکینو سر چرتا کی نی کنا چرتا داغی دا سی غم خادیه صدقائی کنا ارکی صوفی ها اوہو چارجې کړو ها نه هو د الفاظ خري کنه مونږ له پکار راځي ها ور کی صوفی ها تیز کړی شو په دې فتنه کې او مزي سستو غواچستو هغه مشرکان ټول تیز نه دي چې دې څومره تیز دي ها ور کی صوفی تیز کړی شي په شرک کې ها اغیر آمان کئی چه پریت سب اروکا ہوئی نا کنا ورزم پی دی یا خدای تو نو دید پارا ام اللہ دقا علامی بیانی چه تازو چه عمل کوینو گرے پوصول بے کوئی خوا اغدا دی فیلم یا تذیلوکم قدیستا سنا نڈڑی تا کی دو بیا بیا مخیل راتلا بیا بیا خوا ویلقو الیکم السلام ان ایوان دی کولا تاسو رسول حان رسول هي خبرې نه کولی و یکو پوېدیم نه بندول لا سنستا سوز zarar فخذوهم نسذی لرا وقتلوهم او قتل کذی لرا ہے سقبتمهم کوم ځای چې مو مذی لرا اولائکم او تغه خلق تاسو تویما وګورات دواړه جمع جمع ده دا منافقانم ډیر دي نو اولائے ذکاوی مشارن لے امخاطبینم ډیر دي مومنان نو ذکے کل داسی راشی چی مشارن لےم ډیر یو مخاطبینم ډیر نو اولائے کم یا مومنانو تاوستاو ایما دا منافقان چی دی جاننا لکم علیم سلطان مبین مونگ درکڑے تاسو لرا پدی باندی دلیل خکارا وجنه بس گور زلطه می در سلطانی مبین درک کنا حل تغو حجت نو نمانوی چه مکوی خوا زلطه می در حجت درک نو ورزه پی قتلوی خوا دلیل خکارا از ادری علامی دی چه مخ کی بیان کری خوا نگور پا احکام سلطانی او کی مخکې درې حکم بیان شو ورکه خلق لا خپل امانتونه فیصله وکړي په انصاف دویم حکم اطیعوا الله واطیعوا الرسول اولی الامر منکم محکوم او رعیت ته چې تابعداري وکړي د داسې مشرانو ښا دریم حکم داو چې کله مو اتفاق راغی کنه و زید خلق ته د الله دین ورسوې خبرې کې چې د جهل نخلاص شي شرک او کفر نخلاص شي او بیا به نور څه نشته خو اتفاق ته ضرورت دی چې اتفاق راغی نو بیا به دریم نمبر کې جهادي خذو حذرکم فانفروا سباتن انفروا جميعا او دا بیا سلورم حکم ذکر کړي دی کې تفصیل لخه واخر دعوانا نحن